بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نذيذنا حواميم آغا شروع کی گی یعنی آغا سورتنا چداغی پا هر یو ابتدا کی حامیم راغل ہے دیتا حواميم وی عرائس القرآن و توم وی القرآن مجید دخائز دائی دیباج القرآن و توموی روزات الحسان خیستا باغیچا دا و توموی وی فمن احب ان یرتع فی الجنہ فلیقرأ الحوامیم نچاچ دا شوقی چیده دی جنت کیو سریگی نو حوامیم دیوئی فلیقرأ الحوامیم ویلکل شیئن سمرت وسمرت القرآن الحوامیم داری یو سیز یو میووی نو قرآن کریم میوہ حوامیم دی او حدیث مبارک کی راغلی دی چل حوامیم و سبعن حوامیم و دی و ابواب النار سبعن قادو دوزخ دروازی چی دی نو غوم و دی تجیع کل حامیم منها فی یوم القیامة فرز قیامت با هر یو حامیم اغراشی علی باب من هذه الابواب فیو یو دروازه با یو یو ولاری فتقول ویو لا يدخل النار من كان يؤمن بی ویقرؤنی چچا زو یلیما او پا مای ایمان را وڑه و نواغه با دوزخ تا نزی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لینی اذا وقعت فی آل حامیم وقعت فی روزات اتعنق فیهن چکل ازا پا حوامی موردن نشم نو دا صدا لگا چه پا یو باغ وردن نشم او اتا انق فیهن کلی کلی عمده عمده میوی پا کشو کوما نو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم او نبي عليه السلام فرمائلو فضلت بالحواميم مالا پا حواميم بانده فضيلت راکل شوه يعني حواميم زما فضيلت ته و مفصلات سورة زمر دی باجاو دا حوامیمو اغیطا دا غیر دلائل وغیرہ دعوام یوئی سبیان شوا ایاک نعبد دا طول حوامیمو یو مضمون دے توحید فی الدعا فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. حاجاتو کې صرف او صرف الله را مدد کو او بل څوک مرا مدد کو. سورۃ الانبیاء کې موږ ذکر کړی وو چې کله د کوم ځای نه بنده حاجات وګڼي نو هغه ځای سره زړه وتړلی شي، یعنی د زړه تعلق د الله رب العزت سره جوړ کا، بل ځای سره مه جوړوه، بل ځای سره مه جوړوه. د ټولو حوامیمو یو مسله ده، توحید فی الدعاء. فادعوا الله مخلصین له الدین، صرف او صرف د الله رب العزت سره تعلق جوړ کا، بل چا سره نه. سورۃ الزمر کې وویل فاعبد الله، مؤمن کی وی فادعوا الله. سورۃ الزمر کی عقلی دلیلونو دلتا ور سر نقلیم ذکر کئی. مخ کی مسئلہ ذکر کڑا دے عبادت، چه عبادت دا اللہ حق دے. سورۃ مومن کی ور سر دا ہوئی چه عبادت اهم سیز دے، فرشتے بدل دوا کی، ترغیب عبادت تا و دعا دا فرشتو باندی. دعوه دا سورت فادعوا الله مخلصین له الدین، حاجتون صرف دا اللہ نو غواری، نبل چانا حاجات نو غواری. دا سورت اولنی دور و قوگانی تقریباً ترایت نمبر 22 پوری دا اهمیت تے دا دعوی. بیاد دریشتم آیاتنا واقع دا موسیٰ علیہ السلام والسلام دا نقل تشجیع تسلی تخویف دپارا گرن و مقاصد اللہ واقع موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی. ترایت نمبر 46 فکسل وختم پوری بیا یرد آخرت ذکر کئی چه سوک حاجت روا گنی، چا پوری دی حاجتونا تڑلیو ناغ دی حاجت نشی پورا کولی، قیامت پر از بدر نبائی کاٹ کی. بیاد دنیا خوشحالی دا شپیتم آیات کی بیاد آواز کر کے دلائل اقلیا او دو یوکم او یایم 69 نمبر آیاتنا زورنا ذکر کی اور تسلی دا آئی کا. بیا دلائل اقلیا او پا تخویف باندی صورت ختمی. امتیازاتو کی اهمیت دا دعوی پی وجیب انداز دا رجل مومن بیانات، بیانات دا رجل مومن او ده هر آسمانی علم مقابله کی و هر دور کی مادی علم چلے دلے دے، ده هر آسمانی روحانی علم مقابله کی و هر یو دور کی یو مادی علم چلے نو آغا چلے دلے دے. فرحوا بما عندهم من العلم بابتدانا دوئشتو آیاتونو بوری اهمیت د دعوی ذکر کی په مختلفو طریقو سره اولنی طریقہ دویم آیات کی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم راغلا حکم نامہ دا حکم نامہ معمولی مگنا دا دلوی اللہ را طرف نراغلی دا اغا دخلی حکم نامی تپوس کولی شی زورا ورده دا غنا سوک پٹی دلنی شی چه دا غا حکم اومانی نبخیه توبه ولا قبلی او چه سوکی اونمانی نسخ غذاب ولا ورکی دا غی حکم نامی مضمون ده چه لا اله الا هو لا اله الا هو دویم اهمیت ما یجادلو فی آیات اللہ راغلا حکم ناما دلوی ذات دا طرفنا او منکر ددی مجادل لے منکر ددی چی دے ماغا مجادل لے او اغف ہیس دور کے کامیاب شوے ندے وم آیات کی درم اهمیت الذين يحملون العرش دا حکم نامه اومنئی چاچ دا حکم نامه اومنلا دا غد پارا دا غد ملگرو متعلقین دا پارا او دا غد شاگردان دا پارا دا اولاد دا پارا دریو پشتو لئی ملائک حاملین دارش مقرب فرشتی اغور لدواغانی غواری سالورم اهمیت ومایات لسم آیات کی ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ چکل آسو دا حکم ناما اونمانی بیابا پزان بانی چکون لگئی او دی حکم نامی پسی بارمان کئی دا آغا حکم نامی مضمون دا دے فادو اللہ مخلصین له الدین انزم اہمیت رفیع درجات زلارش چاچی دا حکم ناما امان اللہ او دا خطی امانو چدا اللہ دا طرف نکم خطرہ غلو واللہ بپی والا درجی اچتی کی اللہ رب العزت پدیبانی درجی اچتائی بیا با قیامت کی دزا سے خلقو سفارشیان موجود نوی اولک تاریخی فس منظر چه ہر دور کی چادہ حکم ناما من لنوا نواغ تبا شوی دی ادا تر یویش تو آیاتونو پورے دوئیش پورے داغی اہمیت ذکر گئی حامیم یاد اللہ نمون دی حمید و مجید یاد سورت نم دی پیو جہاد کی دا نبی علیہ السلام و سلام او دا ملگرو نام شب پاتی شویو حامیم لا ینصرون اغیو ملگرو پہچان پدی باندی کو او حیو میم کی دا گرمی دو مانا پرتا دا خبر تاو دا گرم دا خبر گرم شوا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم ترغیب القرآن دے دا قرآن کریم اہمیت دا داوی دا اللہ طرف نخطر آگلے دا الله رب العزت صفات ذکر کئی تنزیل الكتاب لگ لگ رات للذی حکم نامی او دا دی کتاب دا طرف دا اللہ نا علا عزیز چه زور آورده دا خپل قانون او دا خپل نظام او دا خپل حکم نامی تا پوس کولی شی قال علیم او پویا دے نستاپ مسالح و پوئی گی چه تال سب کارو ندی کتاب کی غدی او العلیم خپل مخالفت معلوم دے پٹھے دے دن نشی غافر الذنب وقابل التوب زنون مصری رحم الله تعالی وی باغ کے ناس تم قرآن مجید تلاوت میں کہو حاتفی آواز راغی چی زنون دا سے موایا نایات میں وی میرا تیوی چی دا سے موایا دا سے وایا غافر الذنب لمن قال لا اله الا هو وقابل التوب لمن قال لا اله الا هو شديد العقاب ذي الطول لمن انكر لا اله الا هو تشاو من لا غناون ولمات كي بخون كه دغنا قبلون كه توبه سخت سزا والا خاوند طاقت مداس ذات لا اله الا هو نشتر الولوهیت صفت والا بیددنا الولوهیت صرف لاغده الولوهیت متقسم وار لا اله الا هو نشتر لائق ده بندگای او ده خدای تعظیم والا بیددنا صورت مطابق وایا لا اله الا هو نشتر حاجتون پورا کون که بیددنا حاجتون یوازی اغا پورا کئی آغی اللہ تدی ورطلل ما یجادل فی آیات اللہ منکر دے مجادل لے چسا چی کمدر انکارو کو آغا اللہ سر جنگ شورو کو ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نکی دا اللہ پدی آیتنو کی مگر آگا کسان چی انکار کردے فلا یغرر تقلبهم فی البلاد کتوائی چی دیل اللہ رب العزت دا دمر دولت ورکڑ دے با سکان بگزار ای مردار را خورت بشکان شیش پندار را دا مردار دنیا دا دی تپریدا خورت بشکان شیش پندار را دا دنیا بانی دا جا خور تکبر شیش ریزا ریزا کا ماتا کا فلا یغرور کا تکلوم فی البلاد دوکا دینی کی تالا راوڑی دل لذی بخارونو کی آل عمران کی مضاحت کرو کذبت قبل اون یرد دنیا در اوزن گڑلی و مخیر دینا قوم دنو حلی سلام او غڑلو من بعد ان پس دینا او مضبوط اراد کرو و هر یا امت بی رسولی هم پا بارد پیغمبر قل کی لیا خوزو دا چی اونیوی دلارا و جادلو بالباطل یعنی پیغمبر خلاف کرو داغد وجلو او داغد نیولو محنت کرو دیر کوششون کول و جادلو بالباطل او انخطی و بباطل باندی اسی خرد لکن را تینگو شرک باندی انخطی و شرک سشده چی تپاغی انخطی ندی صورت باطل سشنے شرک دعا ندی ذہن اوچت کا پٹول توحید مقابل جسے سیزنو اور اسلام مقابل جسے سیزنو مقصود اسو لیو دے خضو به الحق تاچ وچا قیدی پدے باندے حق لارا پا باطل انخطیو مسالہ باطل دلائل باطل او کیس توحید چقی اسلام چقی او غز کمدنو کمزوری کئی اللہ وی اومینی ولنو فا خستو هم نومینی ول فا کئی فکان ایقات نسجو سنگشو عذاب زمان هدا صرف دا غی بدبختی نوا سو کم چه دا چیوی هدا بی انجامی خدا موایا چه جنین اوگورا منگ دا شانتی کرزو دا خو وقت پاک ذالک حقت کلمت ربکا دک می قانون دے ثابت دا فیصله در رب دی پاک سانو چه انکار کرده چه اقینا دیر دوزا خیان الذین یحملون العرش اهمیت بل الذين يحملون العرش مسلوا منا دا مسلم منل دا کتاب منل د زمکه د خلقو په دې سره د ډېر غټ ځای سره تعلق جوړیږي د ملنګ اعلی سره او دا غ معتبر جماعت سره تعلق جوړیږي هغه سره مشابهت راغی دا کتاب معمولی کتاب مګنا دا مسله وړه مسله مګنه دا خو د ملئ اعلی ترجمانی ده په ځمکه باندې او دا غوچت معتبر جماعت دا غي ترجمانی ده په ځمکه باندې دلته کې دا مهنت کول د دې دا شواګانی په برزي دا اعمال په برزي چې بار لاړل هلته هغه معتبر جماعت دواګانې غواړي په دریو پښتو له بدله دواګانې غواړي هغه کسان چې اوچته یارش ومن حوله وڅوک چې چاپېر د دې نه وي دا درې قسمه پرښتې مقربین دي یو حاملین د عرش دویم حافین حول العرش او دریم ارکان د ملئ اعلی چې کوم هغه معتبر جماعت سالمی دنیا چکم پارلیمنٹ او ایوان نفاغی کی چکمی آغا فرشتو سره تعلق جوڑی دا وڑا خبر دا دلتا چه ڈی سی سرا ای سی سرا یادی وزیر سره تعلقی دا سی کینی بیا پا آم کٹ پانی نکینی آوا پا کراغلی دا سی اچت اچت کیجی وی زمان دیر غرد دا سر تعلق دے سالمی دنیا چکم پارلیمنٹ دے دا آغا معتبر جماعت سره به تعلق راشی چې کم د سالم کائنات بادشاہ دا عرش چه کم دنو دا آغی و چطعون کی دی حاملین دی او دا آغی چه کم پیرا دا چه دا آغی عرش نچار چه پیرا کم پیرا گردی حافین حول العرش آغا قریبی سمتریان دا آغی سره به تعلق جوړ شي او آغی بدل دو آگانی غواری دا وڑا خبر خونه دا فاصل کی زمان پر زڑکی در غزای عظمت نشتا گنا پر صاحب بی غنا بی حمد رب بیم اغی پاکی بیانی سردستائن در رب اغی امداوی چه لا اله الا اللہ آجتون پرقی و اللہ صورت مطابق میوی و یؤمنون بی او ایمان راوڑی پدی باندی پدی اللہ باندی و استغفرون او بخن غواری آگا کسان لرا چی ایمان راوڑی دی ربنا ای رب زمانگا وسیط کل شر رحمه زای کرده تا هر یوسیط پمی ربان اخپل که او پیلم خپل که فاغفر ندوا بخنو کار کسانو تا چراو گرزی دلتا تا و تابیداری کرده و قانون شا تنزیل الكتاب و تباو سبیلت او بچ که اللہ دیل را دا ذات جهنم نا ای رب از منگا وات خیل هندن نکی دیل را باغونو تا باغونو دا همیش قاقی تا چه تا و سر و لوز کرده و من سر همین آبایهم او آب سوکو چه درستا قیده راولی دا من آبایهم دا پلارانو دا دینا پلاران نیکان استازان پیران چه دی کم مشاران مرابیانو طول بکی شامل دی و از واجهیم او بیبیانه دهی چه دهی سره دهی مسئله که ملگریو همزولی رونه خوینده چه کم چه کم دهنو ده سره دهی مسئله که مرسته کرده و او ملگرتیا کرده و زرریاتهیم اولادونه دهی شاگردان اولاد نوسی چه دهی مسئله که سره ملگریو یقین انتی اللہ زور او را ده حکمت والا او بچ کی اللہ دی لرا دے سختو تکلیفونونا او سو کنچ دے بچ کی دے سختونا بدا قورد نیقینا مهربانی وکړه په باندې او دا د کامیابی لویا سوچ چې دا حکم نامه نه مانی دا حکم نامه نه مانی نو ځان بچونه لګی د قیامت پر ورځ چې یو باسي کریکی به وباسي او په ځان بچونه لګی یقینا کسان چې کفر او انکار کړه دې مسلې نه چې فد الله مخلصین له الدين اواز به وکړي شي رمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم خامقا غصا و قار دا اللہ دا دیر غٹتے میں مختکم انفسکم دا غصیستا سنا پکل زان نبانی استو دعونا الیل ایمان پا وقتی ترا بللکی دلی تاسو ایمان تا فتک کرون انکار بامکو نا استو دعونا الیل ایمان ظرف چاپور متعلق دے دا مبتدا پور متعلقی لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم نو غصه دا اللہ چدا نو دا خوب آخرت کی دا بدئی باندی لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم او دعوت چی ورکو لکی دو آ دنیا کی ورکو لکی دو آ دنیا کی ورکو لکی دو یو توجید دا استدعونا الیل ایمان دا دوارو پور متعلق دے پا طریقی را تنازو لامقت و مقت دوارو پور متعلق دے لامقت اللہ اکبر من مقتکم لامقت اللہ استدعونا الیل ایمان فتکفرون خامخا غصاو قار دا اللہ فاغ وقید تاسو برابر لکی دل ایمان تانو انکار بمکاو سستم بتاسو انکارو کو آغتیم بتاسو تا اللہ غصو دغا غصا چوا و اکبرو من مقتکم انفسکم اغا دیرا زیادتا دا اکبرو دیرا زیادتا ودا اللہ غصا دا غصیس تاسونا انفسکم فدی دعیانو باننی پاغا وکی دی تاسو و بللکی دل ایمان تا سستم بتاسو موحدینو ایمان تر او بللی دکته متاسو دی موحدین تر غوسوی دا غوسه دومره نه و لکه چې الله په تاسو سمره غوسو الله رب انفسکم نا مراد موحدین شو موحدین دا متعلق دی په طریقې سره تنازو سره دویمه توجی لمقت الله الیوم اکبر من مقتکم انفسکم خامخا غصه دا اللہ نن اوس اللہ رب العزت تاسو تا دیر غصه رو دو غصه استاسو نا پخلو زانونو او ات تعلیلیه دی زکا چه بلی لکی دلی و ایمان تر انکار بمکو تاسو انکار کرو انکارم کرو نو نن اللہ تاسو تا زیاد غصه رو نن زان تا دمرنی غصه چه اللہ رب العزت دا تا سمر غصه رو قالوا نواي بذي ايرا بزمانگا امتنا سنتين تا منگا ملو کردو ازالي واغيتنا سنتين او جواندی دی کردو ازالي دو مرگونا اگا بقرا کیویلو کنتم امواتا سم یمیتکم واغيتنا فاحیاکم سم یحییکم آغا مراد دی دا قبر اگا بکنی صاحبی فاعترفنا بذنوبنا من اقرار وكذب جرمنا واشتروا توت سلار دعوانا ولي دعوانا غصرنا دار دي وجناش يقينا اذا دعي الله شكال براو بل لشاء الله يكي وازي انتاسو بإنكار كو ان دع الله رب العزت الوهيت بصرف الله لور كلشو انكار بهم كو او كيس دار بجور كلش دا غصر انتاسو بيقين كو فال حکم لله ټول په ټول حکومت او فیصله صرف د الله دا العلی چې اوچا پاک ته اوچا تر مشابهت د مخلوق نه الکبیر او لوی ذات عقلم دا خبره مانی هغه خو هغه ذات چې خیتاسو تخپل نخی او را نازلې په تاسو باندې راورې په تاسو د اسمان نه خوراک یعنی اسباب د خوراک یا تقرر بر شوه او ما تذکر الا ما ينيب او نصیحت نه اخلي مگر هغه څوک چې راګرځي الله ته فادعوا الله مخلصین له الدين چې کله دومره اهمه مساله ده فادعوا الله راو بلی تاسو الله لرا نو دا به رد شرک دعا شي فادعوا الله راو بلی الله لرا دویم صرف الله ته اله وای بس نو ټول اشراک پرد شي فادعوا الله الله راو بلی یعنی صرف او صرف الله ته اله وای بل چاته اله موای بل چاته اله موای مخلصین له الدین سوترا کون کی اغل رب لنا مخلصین له الدعاء مخلصین له العبادة مخلصین له الطاعة ولو کره الكافرون اگر کبا دگن کافران داگ مسالوات کافران و بدشی مخیوی اذا دعی اللہ وحده کفرتم رفیع الدرجات اچت درجو والا یا رافع الدرجات اوچتون کے دا ترغیب لبل راوڑا رافع الدرجات اوچتون کے دا درجو اللہ رب العزت قدی درجی اوچتی خاوندار یلقی الروح من امره رانا زلید جوان مسلا یلقی الروح سورة نال کی ہوئی تنزل الملائکت بالروح وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دا د انسان فطرت ته دا د روح روح ته زمونږ استاد شو د روح جوان هغه په مسله د توحید ده یلقی روح من امره را نازله روح لره خپل فیض خپل امرنا دا روح د عالمی امر نو دا وحی د عالمی امر نو علا من یشا من عباده پاغ چاچ را دی د خپلو بندگانو نه مقصد د نزول او القا دا چې خبر کی خلق غرض د ملاقات نه یوم الطلاق دا غرض د ملاوی دلونه د ملاوی دو رز دا روح بد بدن سره ملاو شی ملاقات پوشی انسان با دا خپل عمل سره ملاو شی دا عمل ملاقات پوشی انسان با دا خپلو هم مشرب سره ملاو شی ملاقات پوشی چه کمی دا عقیدی ملگریو انسان با دا خپل عمل دا بدلی سره ملاو شی ملاقات او چه کم دا توحید والو دا غی ملاقات و دا اللہ سره وشی یوم الطلاق اللهم جعلنا منهم یوم هم بارزون پاغرد چه دیو مقام خیل لا اخفار اللہ منهم شای نو پتی گی دا اللہ نا دا دین معمولیون او با ویلشی لیمان الملک اليوم دا چا دا بادشاہی نن نن بادشاہی دا چا دا دنیا کی خوبا چا فرعونیت منو چا قیسریت چا قیسرویت چا بچ کمدنو دیموکراسی جمہوریت چا به یو منو چا به بل منو نن بادشاہی نو چارا او ایزا ټول به دمړی بالکل به دمړی وی چا به आवाज نخیږي طرفت الاینه جہاب رحمزنن کس نمه آرت کی آجا دمزنن در رب دسترګ سو کوس نلری نو غلی وی بالکل الله خپل وی لله الواحد القهار صرف دا اللہ دا پارا چیو کی اوزورا ورده نن با بدلا ورکڑی شی هر بنده تداغی چی کڑی دی زیاده نن بلکل نشتا یقینا اللہ سی کنٹولی صاحب دی زر پا زر حساب بکی کما یا رزق لکا سن چی پا یو ان پن کی طول دنیا لروسی ورکی دکا شاندی با انن فنن طول لہ حساب کتاب کی کوئی اراو دی لرا یوم الازفت دا غرز در نزدی مصیبتنا دا دی نزدی دی ازفت الازفت پا آغا ورد پا آغا وقتی چه بزرونا مرکن پا خواکی دک دا غمنا مال ظالمین من همین نشتر دا پارا دا سی ظالمانو چې د فد والله نه منکري من حمیم من سوک دوست او نه سفارشي او نه په زور خلاصوونکی چې وایي منلی شي یعلم خائنة الاعین معلوم دی الله تا پوی دی الله په خیانت د سترګو دا دامونو خیانت خو پرېږده د سترګې په خیانت هم الله پوهېږي لکه چې داسې دې وکتل یا علم ته دې وکتل نو په څه اراده دې وکتل نو نور څوک پې نه پوهېږي خلک وایي داسې ښکلي ورته وکتل او که د ده په سترګو کې هغه سره بغوزو نو په دې څوک پوهېږي الله پوهېږي اندامونه خو لا پرېږده پرېږده چې موحد ته بد بد ګوري لا یزلقونک بابصارهم مدغه د خیانت د سترګو په دې الله پوهېږي چې موحد ته بد بد ګوري یا ان نظر الى ما لا يحل چې کمبل کې ځان سره موبایل دننه کی او ځان ته په پلو مو لګای الله به پوهېږي ښا یا علم خائنة الاعین او آغا چه پتی ساتی زرونا زرونو که سپت ساتی نو مطلب ستا پزر که کم عقیده دا اللہ رو پوئی گنو او اللہ فیصله که بلکل مناسب او آغا کسان چه دی را بلی دا اللہ نیلاوه دی و تا آلی هوی یا دی را بلی پا جتونو که لا یقزون بشین دی فیصله نشکول معمولیوم یقینا اللہ اگر یوریدون که لیدون که زکا فیصلہ آگی تی یر دنیا بھی کرکی چی پا کم دور کی چا دا مسئلہ نو امان لینو نتیجہ خراب آگا آئین گردری بزماکی نو بگوری چی سرانگی شو نتیجہ وانجان دا کسانو چی مخیر دینو کانو ممشد من هم قوا دیو صح دینا کلک دینا پا مٹا کی طاقت دیر مضبوطو وی به ور کارن زماره سوپر پاوری مو وا سارن فلار او په نخو نخانو کې بزما کې مالدار ډیرو آ سارن فلار فاخذهم الله بذنوبهم نو ونی ول الله دې لاره د وجد جرمونو دینا وما کان لو من الله می واق او نو دې لاره د الله نه سو خلاصون کې دار دې وجنا بچتون کې دار دې وجنا چې یقینن دی کانت آتیم رسولون بالبینات راوڑل بدیتا پیغمبرانو دی واضح واضح دا انسانیت دا ترقی و دا تکمیل احکامات طول بیولا واضح واضح راوڑل دی با انکار کود دینا پا کفرو نونی والاللہ دی یقینا آغا اللہ قویون حق اللہ دی واغی قانون دی شدید الوقات سخت سزا والا زیوت نو گورا د نمونی د دنیا د یاری د دنیا یو نمونه وګوره سخت طاقت والا او د سخت مالداره سخت کمندنو پوجونو والا فرعون هغه د موسی مسله کړې وه بینات وروړو وی نه منله نو څه چلو شو د تخویب دنیاوي یو نمونه مخکې اجمالی بیان کړه تفصیل په یو جزی کې کوي دویم ورسره ترجیح و بادوری دا نرس بهادر شا سنج موسا دا فرعونیت خلاف کرو موسا تا اللہ ویلو ازابلا فرعونا انہو تغا تا تموی چه ازابلا رئیس اک خپل رئیس پسیلار شا مسلو تا بیان که کنا ساب مسلو بیان که او سنج رجل مومن پنار توم مسئله بیان کرده و دغشان مسئله بیان که درین تسلی ساتا دا مو آیا چه مقابل می مضبوط ته اللہ بری مدد کئی او گورا اللہ فرعونیت ختم کو دا موسیٰ عجز دلاسا او دا موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان دلاسا اللہ بستا پا وجبان دی دا شرکیات ختم کی او اللہ رب العزت بستا پو وجبان دی دیا تیاری رنا کی خنر شبا حادر شا مسئلہ بیان کا او یقینا کالی گلم موسیٰ سردن خوکپل و دغلب ساد فرعون تا و آمان و قارون تا نویوئل سائرون کذاب جادو کرده خلق جدا کئی او ملگری پیدا کئی ساہر و تذکوئی کذاب او درو جنده چه نسبت اللہ تا کئی پدې باندې اسه خلک ځان تراړی نو دا دروغ وی په دې خلک ځان ته راړی په پاو کې چراغ دی تا راوړل دی تا موسی علی السلام حق راوړو رښتیا مسله راوړه زماره طرف نه دی وویل کوجنی خلور کسان دا کسان چې مان راوړل په دا داوز دا موسی علی السلام نه پاس د ابناو د وجلو حکم کوي کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی د غرائب القران نصابوري په حواله ذکر کول چې دلته مراد د ابناو نه هغه خلک دي چې موسی سره ودرېږي او خلور وي هغه ته نه وژني چې کم دې کم دنو د جنکو په ور پیدا وي هغه مولیانو ته سموایي هي تر څه کوي اقتلوا ابناء الذين هغه یو فرمایل چې اوسم يهود وي چې موږ د مسلمانانو مولیان درې قسمه کړي دي اے بی سی گروپ ته یو هغه دي چې په اس خبره هغه زمون په کار ناراضي هغه زمون د موږ ته نقصان دي بس هغه باندې شوټر ډر دي چې کم ځای وزن یې لري کوي دوین چې کم دنو ویا غدي چې هغه په رد کوي په من باندې زمون خلاف خبره کوي خو چې موږ ورته څه وخیو او څه پیسې مېسې وغیره نو بیا ښه شي ګزاره کوي او درېم هغه دي چې هلته موږ څه وایو نو هغه وایي دا دوه منځه نقصان نه کوي دا ای ګروپ ته وژنئ اقتلوا ابناء الذین دا هغه ای ګروپ ته اقتلوا ابناء الذین وژنئ خلور کسان هغه کسانو ابناء القوم شجاعهم بادران کی وجنی ابناء الذین بیا اعلان کی یوم الحوزہ لکلی را نونٹی لکلی اب یاو گورا چی بستا و ختم ابناء الذین خلور کسان دا کسان چی مان راوڑا ما او شرد دنا وستا یونسا او جو اندائی بریک دی جنا قید دی علکانو لذہنیت ختم کی پا کرکلتو پا جنا کو او دارنگی پا ڈیگرو پا دیه راوالاوی داولا ختم کی او جنکول اولویلوی اخده ور کی قابلانی کی اقا قطو اخدو تراولی او نو تدبیر لکافرانو مگر تباہی کی وی نکرل اسی ویلیو خکڑی نو او وی فران سرونی اقتل موسیٰ پریک دیمال را وجن موسیٰ را دی چانی ولیو یو دالا سڑے خخی گرد تلاس کی پدې چانی ولې خونو خدا سي هغه ته شوکې ته تاسو مې نه پریږي هني نو زه خو چې کوم دنو واجنم خو تاسو را تا وایم دویم دا چاله فرعونی چاله دا حق پرس وجل نشي خو خلکو ته دا سي وایي چې تاسو وایي چې مونږ ته به احتجاج جوړ شي خلک براته بل وشي ګنی ما خو واجو تو خلق با نیرانی ولی ادو ربا دین راو بری پل رب پل رب دین راو بلی چه دیوی زمان رب دین اینی اخاف و یو بدل دینکم دام فرعونی چال لی خلق پی اعتماد که غسل نو خلق دو کسمی پا ملک که دو کسم خلقی یو نظریاتی چه دا ملک دا میشن سرا او دا ملک چکم بنیادی او دا ملک چکم نظریهی پا آغا چکم دنو پا غیبان نمائین وی پا غیبان نمائین وی دویم کسمی چه آغای خپل امادانه سرا او خپل گرد وطی سرا کاری فرعون دا دوار خلق اعتماد کیلی یو تاویی چه کم آینی دستوری خلقی چا پا آین و پا دستور مینی باغی تووی دید آین باغی ده این یا خواف و یو بد دل دین کم او چه کم صرف آغای وی چه سوک باچای منا خوچه منگ تا امنی و زمان کارو بارو نخص کی روانی آغای تووی او انیو زیرا پلار دل فساد کارو بار بده پتا پولاری بیا ندوار خلق زان ترک کم دنو اعتماد کی اخلی وی سوار فرعون مذکرن اوس فرعون بیان شروع کو ان یخاف ان یبدل دینکم ما سره خطر ده چې دی بدل کی مصری قانون د ژوند نظام به بدل کی یا ذهبا بطریقتکم المثلا او ان یسرا فی الارض الفساد یا بخکاره کی خور بکی فزمکا کی فساد و خرابه و پیدا کی او کاروبارون و طول خراب شی فساد استطوی العمل و نطاعت اللہ دا اللہ قانون تیسوی فساد اگر موسیٰ نکلی روانا والمیسو خوزل خو فساد دیتوی چی زمان ربوبیت پا ختم شی او دا اللہ ربوبیت پا راولی موسیٰ علیہ السلام اللہ تو متوجه دے آدری فکره که بما چی کند ما دری فکره که خدا چی کند قد دا ظالم سوئی کشتنی ما دل مظلوم ما سوئی خدا توجه اللہ تو کا اللہ بہتر جانتا ہے اوی موسیٰ یقینا دا توکل انبیاء یقینا ززان ساتم پر اقبل او پر افستاسو دا پنا غوارم پر اقبل او پر افستاسو دا هر یو غرق متکبر لا منو بیوم الحساب شیمان نلوی پر از حساب کتاب بانده اللہ رب العزت والا ملگر پیدا کو دا فرعون پا پارلیمنٹ کی دا فرعون قانون والا کس اللہ رب العزت پیدا کو اوی اغنر و بہادر ایماندار دا فرعون دا رشتہ دارونا یکتمو ایمانه یو چې بچی سات خپل ایمان لرا محفوظ ساتلو چې کم شی ته پټای نو محفوظای یکتمو ایمانه چې محفوظ سات خپل ایمان لرا دویم کلاکاو یې خپل ایمان چې بچکای نو مضبوطای درم داد تحریک چلولو چلخی کلا کلا دا غرق مقصد دا حصول دا پارا لگون تاکی کتمان جائز وی چه تجه کمدنو دا خلی پسر سجه کمدنو ظاهری مشتبه کلمات وی دا دی دا پارا چه دی او غرق مقصد تاورسان نو دی او غرق مقصد زان تا مخیطا کرو نو محفوظ ساتو خپل ایمان خوپت ساتو یک تمو ایمانو چه پتاو یخفل ایمان اتاقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ آیتاسو وجن داسیو بہادر وجر نصد یرا اتاقتلون رجلن آی وجن تاسو یو نرو بہادر صرف دیم سراچوی رب زمان اللہ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا کسانو پانسیوا چولا یو طرف تا بل طرف تا سادر را کاغو تا نبی علیہ السلام سترو کی مبارک رووو تلی او بکر رامند اکڑا یا تقتلون رجلن ای اقول ربی اللہ تازدائی سڑے وجنی شاقا ویچی رب زمان اللہ دی پدی درمی وجنی دا تاوسکوی خلق و نبی علیہ السلام پر خود پا ابو بکر رابان نکلی او غیر کم دنوو دا غزای که حارس ابن حاله اولانو دا نبی علیه صلاة و سلام پر کٹه و دا خدیجی بی بیزیه و اغا با نبی علیه سلام را خور شو خلق و اغاو و اغای شهید کو اتا اقتلون رجلن این یقول ربی الله دا دا نران و کاری نر دیتا ویلی کی گی آین جوا مردا حقوی و بیباکی خدا که شیرو کو آتی نجرو بایی مسئلہ خو بیان که کنا آئین جوا مردہ حگوئی و بے باکی خدا کے شیروں کو آتی نہیں روبائی داراو سکندر سے عمر دے فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہی دار میں نران ادا کاری افضل کلمت افضل الجہاد کلمت الحق عند سلطان الجائر ظالم بادشاہ دربار کی مسئلہ بیان کا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ زما رب اللہ دے اگر دے کم دنو دے دعوت پر کئی دے اللہ دے ربوبیت دعوت پر کئی او یقینا راوړی دي تاسو صاحب دلیلونه د طرفه د تربیت کوونکی تاسو نه کده دروغجنی وبال پد دې او کده رښتینی وین او بار سي تاسو یو نیم آغاز چیرې تاسو لره هدی ایمان راوړو هغه خپل خبره یو منلا ان الله لا يهدي خال الهي یقینا الله هدایت نه کوي هغه چاته چې هغه زیاتی کوونکی دروغجن تاسو بده دو کوي چې زمونږه بادشاہ ته یا قوم بده مدو کوي یا زمانی زانو تاسو له بادشاہینن زور اور په مصر کې ظاهرین فلارد صرف په مصر کې ظاهرین فلارد فمن ينصرنا نسوک و بچی منگ لرا داز عبداللانا کچر دراشی منگ تا اوی فیران ماوری کم اللہ مارا یو نخوا خم تاسو لرا مگر آگا چی خوا خم زان لا چی کم زان لخوا خم آتاسو لخوا خم آگا مصری نظام آگا چی کم دنو دیر خده حوض تاسو تا د ترکه لارې خېما ماوري کوم الله مارا کله موسوی نظام راغی وړو په وړاندې شي بیا وګی زړه ته کوم لار خېم دا سیدا دویم مشوره نظر کوم تاسو لره مگر هغه چې می درکړې دا چې ضروري یقتل موسی ولی ادو ربا وجل مدک زما خیری خبره را وما دیکم الله سبیل الرشاد او نخیم تاسو تا مگلار ده ترقای زد ترقای او ده کامیابه لاری خیم ما ترشی ارسو برابری من مخی ویلو دار تحضیبونو جنگ ده فرعان اقا ده فرعانیت فضائل وی موسی و رجل مومن ده اللہ ده تربیت او ده اللہ ده قانون فضائل وی رجل مومن دویم تقریر تخویف دنیاوی او تاریخ سابقه معد کول دا اشاره ده دیتا چه دایی لبکار دی چه دیده پا تاریخ پویی دایی لبکار دی چه دیده پا تاریخ باندی پویی وقال الَّذِي آمَنَتْ او یا کس چه ایمان راوڑه وزمازی زانو زیاره اگم پا تاسو بانه بشانده و رجز آقا نورو ڈالو بشانده حال لقندنو او دارو دسمودیانو او دا کسانو چې په الله منبار په ځو دینو او نه الله شهرا دې زیاتی په بندګانو او ور سره دې تقریر کې تخفیف او خروی مو هي دا د عین ضروری دي چې نتایج خو هي یا قوم وزما ځانو یقینا زه یاره ګم په تاسو باندې دا غرض ذکر کو نه او چغونه چې دې وای سوري وای څوک په او چوي څوک بلا یونا داون علی مقت اللہ یوما تولون مدبرین پاگرد چواب راولی شتاز و شاکو ان کی بزار طرف نو شاکو ان مطلب سو چه سب واری او سب وخوی اغب نکی اغب نکی تولون مدبرین بس چه دنیا نلڑی نو شارک لدنیا تا واپس نشرات لی قبر نپاسی دی قبر تا نشرات لی مالکم من اللہ من آسن نشتتا سلرا دا اللہ دا عذاب نسوکم بچکو ان کے او سوکم جی غلطی کی اللہ تو مالکم من آد نشتتا دلرا ہدایت کو ان کے او یقین اندراوڑی اتاستو یوسف من قبل بالبینات پا بیان کی رتیر تاریخ تذکرا دا پا مصر کی یوسفی دور یو تاریخی دور تیر شو او دا سڑیوں مصری و سیبتیو نقو قبطیو دے اغیتا فیرونیانو تا زور تاریخ یادی چیلی یوسف سنگا دورو او سمرا امن سمرا خوشالیوا سمرا امن سمرا خوشالیوا اغی کم تاسو شک کرو تاسو بکی شک کرو چی اغا وفات شو تاسو از اخلاق اخلاص کو یا مرمان کو چی بل براشی کنا دا موسا دا اغن واسه ده دا داغه چه کمدن او اک کمیشن بیانه یقینا راغلیو تاسته یوسف من قبل و مخیر دینا بیل بینات راوڑی تاسته یوسف مخیر دینا صاف دلیلونا همیشوی تاسته بشکل آغینا چه راوڑی تاسته آغا ناغینه هم تاسو شک کو تر دې پوری چې کله وفات شو نو تاسو ویل بالکل برا ان لیږي الله رب العزت پس د نبل پیغمبر دک کرنگی گمراہ کے اللہ آغا سوک چاگوی زیادی کو ان کے شکی مرتاب شک کو ان کے اللہ دین آغا کسان یجادلو نفی آیات اللہ چھ شکی اوکو نزولال راگے زولال پس جدال راگے آغا کسان چھ جگڑے کے پایت من دا اللہ کے بے دلیلہ بے دلیل نا تراغ لگی دیتا غٹا دا قہر و دا غصے خبر دا پنیز دا اللہ دا آغا کسانو چھ مانے راوڑے دے دک کرنگی تاپا لگی اللہ توبا سلورم مرتبہ رالا مہر لگی اللہ رب العزت حلا کل قلب متکبر جبار پا ہر یو جڑو دا متکبر و جبار یا پورا جڑباندی طول جڑباندی والا مغرو لگی وقال فرعون فرعون دا موسیٰ خلاف لانو نکی منصوبے کی نوی فرعون و آمانا جوڑا که زمان پاره او مانای که دیشی چه او خیجم ازم او رسی زمان پا لارو باندی اسباب سماواتی والار قصص که من ویلو پا غلار دا اسمانو نفات و لیلا الهی موسی نزبا خبر شما او زان بار کارکم الهی موسی تا زد موسی خلاف منصوبه جوڑم او وجنم گورم چه زد موسی خدای زم عدد که او کنکی او یقینا زگرنم دلرا دروغ جن او دکرن یه خیص دکرشو فیران تا بدا مل دا او بدکرشو دلارینا او نو تدبیر ده فیران مگر تبا آئی کی و قال اللذی آمنا دادرین بیان در رجل مومن پدی کی یو پل میشن ذکر کئی او دویم تزدید من الدنیا دائی لدا پکار دی چې د خپل میشن پروګرام د هغې چې کمدنو فضیلت بیان کی او هغې ته رکاوټ اکثر حق ته رکاوټ هغه دنیاوي په تزید مې نه دنیا بیان کی او چې خاتمه د بیان کوي نو په ښایسته انداز مې د بیان خاتمه وکړي وقال الذي آمن اویا کس چې ایمان راوړو یا زما عزیزانو ما پس راشی اتبعونی ما پس راشی آدکم سبیل الرشاد بعد فرعون مقابله کی ہوئی فرعون وی چه زد کمدنو سبیل الرشاد خیم خیم زتا اوستا لارد کامیابای اون دا دنیا اون دا آخرت کامیابی دی که دا فرعون صرف او صرف دنیاوی کامیابی تا کامیابی ویلا چه ستاسو با ده کمدنو دوڑه برابر ایشه برابر اوڑه برابر ارسو با ده کمدنو سور کیو فیران اغیل دعوت ورکو دو سر تزید میره دنیا ذکر کو چه دا کامیابی گره دو رس ضروری نده یا قوم انما هذه حیات دنیا متاع زد کمالان خیم ده دوار و جیانو کامیابی ده فیران سر صرف دنیا ده انما هذه حیات دنیا یقینا دا جوان لن صرف سکر او یقینا آخرت اغلب کورد دیرہ کے دو او ہمیشہ پاتے کے دو ادخال الہی چھاچ عملو کو بات نت بدلا ونشور کورد دلا مگر راغ عمران او چھاچ اکرنی کی مانا میرا سوالیان چھاچ عملو کو نیک کناری نوی و کزنا نوی خوچی مانداری بدلا بور فولائی کن داخلک در نکیگی بجندتا روزی بور آل کولشی بدیتی بیسا و پریمانا خاتمه دا بیان کی خاتمه دا بیان کی یو اظهار دا عقیده کی آدوین بایکارت کی دا خپل میشن دا مقابلنا داغین بایکارت کی آدوین داغین خیرخواهی کی چومنی غربیا بارمان کوئی ویا قوم وزم عزیزانو سشیدی مال را چرا غوارم تاسو لر خلاسون تاو نجات تا او تاسو مارا بلی الانار مقابله اکڑا زمان میشن که نجات تیست تاسو ایکی ورده تاسو را بلی مال را چیزی انکارو کم دا اللہ نب اوی صدار دی جوڑ کم دا غصر آغصو چنشت مال را پا غیبان است قسم دلیل او زرا بلم تاسو را الالعزیز الغفار زورور ذات تا و بخون کی ذات تا لا جرم شک نشتا چه انما تدوننی الهی یقینا هغه څه چې تاسو را بلې ما هغه تا ليس له دعوه فی الدنيا یومانا نشته هغه د پاره حق د بلنې نه په دنیا کې او نه په آخرت کې زکا حق د بلنې دا هغه چا وی عالم الغیب او متصرف وی دا نه عالم الغیب دی او نه متصرف دی ليس له دعوه فی الدنيا ولا فی الاخره دویم ليس له استجابه دعوت نشته دا غیر پارا قبل ولد دعوت او قبل ولد بلنی دنیا و نفع آخرت کی او یقینا اوها پسی زمانگ اللہ تعالی اللہ تبودریگو او یقینا شرک و ان کی مصرفین دی دیجے کندن ووروالا فستذکرون ما اقول لکم نظر دا چی یاد بوسات یاد بکی تاسو آن خبرہ چی زیدتا کون چی کل بیا اللہ تبودریگی او اللہ لالار شون پتا با تولگی فستذکرون ما اقول لکم نظر دا چی تاسو با یاد کی آغا چی زیوائن تاسو تاوس آغا وقت بای بیاد کی دا در رحمان وینا با حل در پیاد شی چی دی یو دیوال تا مقبل تا دی شاشی و فوضو امری الاللہ کستازو دماغ خلاف لانون جوڑوی دا اهم سیز دا دعی دا پارا ات توکل الاللہ تو استاز نے چل زکڑو موسیٰ علیہ السلام وی انی اوستو بی ربی و ربکم من کل متکبرین لا یؤمنو بیوم الحساب دوموی افوض امری بازما معاملہ اللہ تعالی ات تفویز دا لوی سیز دے چکل تکم دنو باندہ کی راشی یو دخلی وی یو اعتقاد وی اهم سیز اعتقاد دے یو بخلی سڑے وی چه بس مڑا ہے منگا عرص بس اللاش تے صرف بخلی خبر ای او بل دا چه دا خبر رزلشی دا رزلشی او اعتقاد دے جوڑ شی چه حد تفیز چه صدا اللہیم زما هر صدا اللہ بی او چه اللہ کم فیصلہ کئی فاقا زما دا پارا بستر دا ازما دا پارا بستر دا کله دشمن د لاس نمی وجلی دا زما د پاره بستر د زبر رضایم زبر رضایم ور بخشی رضای تو الله که می وجنه ستار رضا کمه پاتې که ستار رضا واو فوضو امر ال الله او حواله کوم ما مل خپل الله تا چې الله ته حواله کړه فوقا الله ان الله بصیر بالعباد یقینا الله لذین کله بنیانو ده فوقا الله نتیجه ده تفیز چه اللہ تری حوالا کلل اللہ رب العزت دیر کل فیصله کی بچ که اللہ دلارا اللہ رب العزت دیونا دیوتا نظرنا بلکی کلی تی اللہ قربان کری خواه یوی بچ کرده ملکونا اللہ تبا کری خواه یوی سکری بچ کرده فوقا الله د سره بلا فوجانو لیگل اغیر اور غړیدل سر ڈوب شو بلا شه او دے با اللہ بچ کو فوقا اللہ بچ کا اللہ دلارا سیات ماک مکرو دبا دو داغینا چلی مکر کرو او گیر کل فیرونیان سخت سزا اغیر گیر کل اناری و رضونا لیگا خور چی کندن پیش کولشی پا دی بانی پیش کولشی دی پا دی اور النار یورزون علیها ندی ڈوب شو او ور تلاڑ لوی لکم قوم نوح بارکی وی او گری کو فودخلو نارا ندی سمندر تسلی دی او یا نار یورزون علیها اور بانی دی پیش کولشی سباو بیگا قرآن کریم اصل لی نو اصل لعذاب ثابتی او حدیث فرع دا نو فرع لعذاب ثابتی اصل روح او بدن فرعوا بدن فرعوا قرآن کریم اصل ثابت کو او بدن فرعوا حدیث فرعوا بس اغیر قرآن حدیث فرع ثابت کو نو اصلا امور دو برزخ چی دی نو اصلا پر روح باندی دی بدن تا احساس کی گی اجزای اصلی آتا اجزای زهده خوب بدن نده نو حضرت لیو حج مزانب تا اغیده ده کمدنو احساس کیگی سنگا کیگی منگ تا سپتا ولیکن لا تا شورون تاس پی نپوئے گی خوزان تی بچکا والبکار دید آزام نا اللہ تی منگ تولو ساتی ویشیر قرآن رحمه اللہ نا چاہتا پوسو کو شازاب قبر روح لده او کبادن لده پی آغور تاوی چیز تیارای دا پار دید سبندو بس بچکی دو دا پار دید سبندو بس کرده زان تی سکنا بچکا که روح لده نو روح سشیره ام تی او کبادن لده نو ام سشیره تی مکستا سر لگوزار درکی که خپوله درکی نو درکی یه خطالا خودو گوزار نا زان سکا بچکا ان نار یو رزون علیها اور چه کمدنو یو رزون علیها پیش کولی شدی پدی اوربانی سباو بیگا او پا این ارتیم او پا آرد چودری کی قیامت واد خلو آل فیران دن نکی فیرانیانو لرستخت سزاتا ویزیتا آج جونا فی النار دا ذکر کئی چه چاہتا دیالی حویلیو او سوکت دی کمدنو خدایان گرزولی دا اللہ خلاف دا اللہ خلاف او گورا فرعونیت اللہ رب العزت ذکر کر فدعو اللہ مخلصین عجیب کتاب دینو ورسره دا فرعونیت نظام راو خلقو خپل دنیاوی مفادات په یو غلط نظام پوری ترلیو او داوی چه کدا نظامی دا فرعونیت زمان مفادات پایی او کدا نی نبیامون دلوگی سشو مرشو قرآن فدو اللہ مخلصین له الدین کی زیارتون دے زیران او او نب و فرعون کی او موسیٰ علیہ السلام علتا کی داغی شرک نو چه زیارتونو او دا فدو اللہ در آمدت شلو ازوان اوالو علتا دا شرکو چه دا اللہ دا نظام نیلاوی یو بل نظام مشکل کو شاگر داولو چه زمان تا کالیت دا پدی مشکل حل کی دی او زمونگا آجتون و پده نظام پورا کیگی دا دا کندنو دا غلط نظام او غلط حاکم دا دا اللہ خلاف گرزولیو چه دا با زمونگ دنیاوی جون پورا کی دلتوم قرآن ازیتها جون فی النار دا باطلو لیڈرانو او دا کارکنانو دا غی تذکره کی چه کلا کارکنانو خپل لیڈران اغی دا دنیاوی مفاداتو او دا دنیاوی ضروریاتو پورا کولو ناغه گرزاولی او دا ویلی چه ام دادی او بغیر دا دینه که من دین للاړونو غر کیو دا تاوستکوی قرآن وید قیامت پر از با پیوب اللہ نتو نوائی بیانو ایزیتا آجون فی النار پا آغا وقی چه دی جگڑی کولی ایزیتا آجون فی الناری پاو کې چې دی بدلیل نه وای او جگړه وکي یو بل سره په دوزخ کې فایقول نو وای کمزور یا کسان ته استکبرو چې ځان مو ته ورګړلو مونږ وستاسو تابعداري کوله مونږ وای چې مونږ څه دنیوي حاجات کې هغه دې سره تړلې او کومه به حق ومنل نو مونږ ثوابو باربو ان كنا لكم تبع مونږ وستاسو په پل پل خيو بلکل پا تاسو بسی در روانو ستا دا جاندین و امزان لپر توک جوڑو سڑیا انا کننا لکم تبان فال انتو مغنون آننا غای تاسوی بچکا ان کی منگلرا دنیا کی امون در خاص رالو چه زمانگا پلانکی عجب تی منگلے پورا کا اس منگو لیو در خاص رالو جاننم کی رالو چھوٹی منظورتی چی عورت پا کسی شی چھوٹی شی مغنون آننا نصیبا میاننا اغیب و توی تازو پراتی قال اللذین استکبرو خوبو ایتا کسان چیزان متبر گرلو انا کلن فیها منگو لیدان لمنظور خریدا چی تاسو لسکو منظور کخو منگو میوکا انا کلن فیها ان اللہ قد حکم بین العباد یقین اللہ فیصلہ کردا پمیرد بندگانو کی فقال اللذین فی النار او بو یا کسان چه بدوزخ کی طول با یوزای اوی کارکنان لیدران طول لی خزرت جهنم دارو غد جهنم تاو دو ربکم راو بلی چکم دنو رخ پل اللہ تو وی و دو ربکم یعنی دا ټول د خیان افسرانو ته وای د جهنم چې کوم سړي افسران پرشتي چې تاسو موږ لته وای الله یخافوا ان یوم من العذاب چې کوم چې موږ نه اور د عذاب نه یو چټي وکړاله ورځ مقرر کی هغه وو ته وای دا موږ بر ویلې شو موږ بر ویلې شو دا اولم تا کو تاتکم رسولکم بالبینات تاسو ورته مچاو اسباب د غلینو دنیا کې قائنو چې درغلی تاسو پیغمبران راولې تاسو پیغمبران صاحب دلیلونه دی وته ولینا ځنه اوس لګیای چې غو باسي ښه قالو فدو وما دعاء الكافرين الا في ضلال قالوا بلنا الكافرون مگر سبایتی ان لننصر رسلنا بشاره دنیاوی او قتل تک څنګه فرعون او فرعونیت تباشو دا شان مستار دور فرعونیت تباشی ته مهنت کو کا بیان کا خلق کو یا کا مسئلہ باندې یقینا لننصر رسلنا خام خرد مدد کن دو خلو پیغمبرانو او دا کسانو چی مان راوڑا دو پدی جوان لانکی ویوم یقوم الاشاد او پاغر چودری کی گوانان پاغر چلین پو ظالمین مازرتون فائدہ بورنکی ظالمان لربانی دی او پدی بانی لانت او دیل بدا نتیجا ولقداتینا موسیل خدا نقل او گورا تایید دا نصر دا مسالا موسام کڑوا او لکسن چی دا موسام عدد شویو دا نشان بستا مدد کیگی او یقینا ورکڑو موسیٰ تا ہدایت او ورسنا او میراس کی مورکڑو بن اسرائیلو تا کتاب ہدایت او نصیحت پاردا کل مندو فس بیر تلی کی مزر غنا چطو ہے چو سے راتو ہوئی چھ مدد بکوما او دیم آلو کتا چو گر دیم آلو کتا گر چھ مدد دار کمانا میا پتلی کی مزر غنا انتظار کو فس بیر انتظار کو دا خپل کامیاب آئی او دن اسرت دباری تعالی تر انتظار پوری خوب وقت لگی این واد اللہ حقون یقینا واد دا اللہ دا چه اکلا چه این نالا نمسر رسولنا نا بلکل کرس دا حق واد دا البته دا کامیابی اسباب یو فس بردوین وستغفر لزن بک بخن غوار دا بوچ پل زلطا بوچ را دی چه دا زلطا بیانو ما دیم بنی نه ز بیانو ما دیم بنی نه دیمی ویو تا کیوی دا سکی سفار وای دې سره وګزار کی بوج بس پکېږي انه لا یغان ولا قلبی زما په سر باندې بوج راځي چې بخنه وغوړم نو بوج بس پکشي فداګه داګه چې کندنو زم به بس دا نه دی ګناه واستغفر لذنبک او فردا غواړه دې زمواره خپلې چې الله زمواري میرا اسنه چې پورا روان نشي دویم واستغفر به حمد ربک پاکی بیان و سر دستائن در رب دی لا الہ الا اللہ و بلاشی و بیان لزور ورکا پاکی بیان و سر دستائن در رب دی بلاشی و لبکار سبا و بیگا بیگا و سبا این ارتیم مقابل چیز دی پی کرمکو بیدلیل دی ان اللذین آزورنا یقین آکسان چی جگڑ کی پایتون دا اللہ کی بیدلیل چراغ لیوی دیتا ان فی صدورهم نشته ده پسینو ده ده که الا کبرون مگر یو غط مقصد یو غط سیز چه دهی وقت رسیدون که ندی اغسط غط مقصد یو ستاواجل ستاواجل وجنی دی چهار وجنو بیکالا دویم الا کبرون ارادت و ریاسا مگر زانو چطول خدای و ترسیدل نشی ما هم ببالغی تا وجل هم نشی ان الامر بالمارو و النایان المنکر لا یقربان اجلا ولا یباعدان رسکا امر بالمعروف دا حق بیان آغا جه کمدنو نیتن نزدی کئی او آغا و رزق نکمئی ما هم ببالغی وجل نشی تو بیان کو ستا نیتن نشی بدلاولی چرا غیرا کی عزت بر فزودت کسی که توب زند ریشش بسوزد فستا از بالله پناه غوڑ پا اللہ سرا یعنی که کلا تووائی چه دی زانو چطه دا چل گئی زرک دی سراشی فستا از بالله اوز بالله ویا یقین راغ الله اور دونکو ولیدونکو دای داوی چې هغه قیامت پر څنګه راځي او دای دی په دې سره هم ستاسو کم نه زړه خپه کی بے دلیل خبرو کې مجادله بل باطل یو دانه خامخا پیدای د اسمان او زمکه دا ډېر غټ پیدای د خلقونه خو زیاد د خلقونه پویږي نه دای داوی چې قیامت باندې راځي نو ولی قیامت په ولی نه راځي وما یستوی الاعمى والبصیر ندی برابر لون دولیدون که عقیده برابر نده او آکسان چی مانی راوڑ دی عمل نیک که او نگونانگار عمل کم برابر نده ندی بلا کتا خشانتی وقت تیر کی او نتیجه بنا رازی دیر کم خلق نصیحت اخلی یقینا قیامت خامخاراتون که نشت شک بده که خوزیاد دخل کن ایمان نراوڑی لا یؤمنون ایمان نراوڑی نتا مسئله بیان کنه وقال ربكم ادعوني الله نه حاجتون او غواړه د دې په مقابله کې قبلون کې الله دی او ویل دې رب تاسو چې غواړي مال را ادعوني او بلې مال را زه قبلون تاسو لره استجب لكم زه دې کمنو قبلون تاسو بس الله رب العزت په قبلولو قدرت ته او علم د الله دی چې څو وخت یې قبلی او څنګه قبلې دا ته الله تعالی کا خطب ادعونی کی فرق مرا والا او دا الله غختل عبادت ته ان الذين یقینا کسان یستكبرون عن عبادتی ځان موته ورګنی زما عبادت نا شاسب زکه ویلو چې قران مجید کلا کلا دا مفسرین د دوام انا په عبادتو کی دا فرق کار کوي دا دعا نه مراد هغه چې کوم قسم د چار عبادت چا په عقیده د علم غیب او تصرفی سایت خلونا جهنم داخلین ذره چې داخل وشي جهنم تا ذلیلا جهنم داخلین او دی ولی الله نه را مدد کوي دا وګوره چې الله دا دومره کارونه په خپل کوي او یکی آواز یې کوي په پنج پوټي ستا حاجت نشي پوره کولی دلایل عقلیه شروع کړل الله خو هغه ذات دی چې ګرځولی دی تاسو لرا شپه دا چې تاسو آرام وکئ په دې کې او ورځ روښانه یقینا الله خاوند فضل له په خلکو خو زیاد د خلکو نه قدر نه کوي نتیجه د دې کارونو والا الله رب ستاسو دی خالق کل شی پیدا کوونکی د هر یو څیز لا اله الا هو نشته د حاجتونو پوره کوونکی بیر دی الله نه فانا توفقون نا پا کم طرف نادی ککڑی شوی تاسو دک کرنگی یو فکر لدینا اڑاول شیعا کسان چا غیدایتون دا اللہ نے انکار کری بل دلیل اقلی اللہ خواہ غزات نزار لکم الارد فراشا چکر دولی دا سال دا پار از مکا قرار انٹینگا فلانا خوزینا یا قرارگا دا ناستوک ندا او اسمان چت وصورکم او شکلون ایر کری تاسولا خسته کړی شي کو نستاسو او روزی در کړی تاسو لا د پاکو حلالونه تدې کارونه ولا تاسو هم الله غیر تاسو فتبارک الله رد شرک البرکات د برکات د وجنه خلق د بل نه برکات وګړي نبیات اجتون غواړي برکتونه الله ورکی فتبارک الله رب العالمین نو خیرونه او برکتونه ورکی الله چې رب د مخلوقاتو دی نتیجه رد لایلو اغا جوان دے دے و جوان دے وی لا الہ الا ہو لا حی بے حیات ابدیت الا ہو نشتر جوان دے پا حیات ابدی بیر دے اللہ نا نشتر آجتو نصر گون کے بیر دے اللہ نا نوچے کل ادا سے ذات کے فدغو ہو راو بلے دلارا خالص گون کی او سوتر کوم کی داغه د پارا بلنا بلنا کو سرمر سګنی وی صدر کو یا صرف دوا نه بلکې قانونم داغو منا تابعداری او قانونم داغو الحمدلله رب العالمین صفاتنا خدای تو صرف د الله او صرف د مخلوقات قول ورته وای نه نو هیته دلیل وحی یقینا ما ته ویل شي زمانہ کړی شوی ما بیا بیا انا عبد الذين دا چې عبادت کوم دا کسانو چې تاسو را بلې دا الله نه علاوه لما جاءني البينات فاو خسرال ما تصاد دليلنا طرف در زمانه او ما ته ویل شي دا خبره بیا بیا چې زه غاړه کېم رد مخلوقات ته دا غوږه دا بيدارین نه بلچانا هو الذي ځان ته وګوره د عبادت مستحق هغه څوک یو چې موجوده احسانات دا غوي دوی مخکنی دا غوي درم د مرګ او د ژوند اختیار مني او سالورم مشکل کشاوی سالورم مشکل کشاوی خدای دې رکو پورې دا ټول ذکر کړي احسانات سابقوم دا الله دی موجوده چې دی را باندې هم دا الله دی سلسله د موت او د حیات هم دا غی اختیار کړي یحیی و یمی کارسازیت دا غره اذا قضا امر فانما یقول له کن فیکون هغه خو هغه ذات دی چې پیدا صرف یک یوازې هغه پیدا کړی تاسو د خاورې نه او بیا د نطفې څاڅکي نه بیا د چکې د وینې نه بیا راوباسي تاسو در ماشومان نو بیا له تبلغو دا چې ورسېږي تاسو اشدکم پوخ عمر ته ځوانه خپلې ته او بیا چې شي تاسو بوډاګان نو ځنې ستاسو نه هغه څوک دی چې توفا چا دې کمدنو مړ شي من قبلو مخکې دې بوډاتوب نه والے تبلغ دا چورا سی تاسو اجلم مسما هانه ته مقرره تا د مرگ او د حشر نه هیڅوک مستثنا نشي مری بوم ټول او پاسی بوم ټول په تبلغ اجلم مسما په دې نه څوک مستثنا نشته هر آن کې ذات بنا چار باید شنوشید ز جام دهر می کل من علیها فان هر آن کې ذات بنا چار باید شنوشید سوک چه پیدا دی بنا چاره نبس کی ز جام داره میں کلو من علیہ آفان دا جام بس کی چه مرگ بچه کمدنو پاغبان نرازی هر زی روح لشتا پنا پات با خدای وی متین وای راغل اطلالو لپیدا دی پال تبلغو اجل مسمع او دا چه ورسی تاسو آنه ته مقرر تا او رده ده پارا چه تاسو ده اقل نکار واخ لی هو اللذی اغا خواه اغا ذات ته چه جواندی کول که یک کی آوازی آمد کول که یک کی آوازی اختیار من اغا ده فایدا قضا امرن نپا اغا وقی چه فیصله او که دیو کار یقینا و یقیت شنو اغا شی های فکر ده نده کرده زورنا سمر کلی دلائل ده توحید چه ده اغا بیان شو اغا بیان شو دید سپیل پوت رو گورا اف که چه کمدنو خرد لکه نراتین کرده شرک و شرک و شرک و شرک آئی فکر دینا دکڑا کسانو تا جو جادلو نفی آیات اللہ چه جگڑی کئی او بیا گورا سم دا اللہ پایا تنو کسی تی کئی شرم نشتنو آن آئی صرفون کم طرف تا بوانو لشی گئی آئی کسان کذبو بالکتاب چه در اغجن اگن دا الکتاب تنزیل الکتاب من الله العزيز او هغه یواز د قرآن تکذیب نو کنه و بما ارسلنا به رسلنا دا یو لاک تلیل زرا سکم او زیاد پیغمبرانو مشن په لته وهل سواله خبره فسوف یعلمون زر د پته بو تولگی پته لکسی اذل اغلال فی اناقهم دنیا کې ځان ته دو غلط تقلید دا غلط چه کمدنو اتبا دا غیر زنزیر زن تا چولو کلوی دا یو غلامیم کلوی دا بل غلامیم زن چه کمدنو چکراو کرو گرزیده با داغه پا قانون اوڑیده با داغه پا قانون چلیده با داغه پا قانون ازل اغلال فی آناکیم و سلاسل حق دا دنیا غامل آخرت کی متشکر خوست زنزیر جور شو اوست چه کمدنو سخپو کی زنزیران جور شو از الاغلال پاو کی جی توقونا با پسوٹونو دا دی کیوی وستلاسل او زنزیرونا پخپو کی وستلاسل زیار جو لیدن منگا پختو کی توق منگ دیر نپی جنو خواستن زکڑا لکا ولکا منگ طولو تا زنزیر والو کسرد تم واچو لشی او پخپو تم سشی واچو لشی ولکا عربای کی سرد تا چی اتی اچی ناغتا غلوی او خپکی چیه چی نوغت سلسله اوی پیزه لغلال و فیان آقیم فاوکی چه توقونه با پسوتونه دو دیکی وی او زنزیرو نخپو کی راخله کیږي با پګر مو بوکي او بیا پور کې جلوس کول شي ریتول بشي الله دې موږ ساتي ثم قيل لهم بیا به ویل شي دیتا سوشو هغه دې تاسو صدر جوړول اتا چې بوي چې دا دې او دا دې او دې زمونږ دا کې دا نظام برابر دا برابر من دون الله سوشو من دون الله دا الله نه علاوه قران کلیات ذکر کړي اینما کنتم تشرکون من دون الله ارض بلات منات نه هره ارض پیر بابا اولوی زوان چی کمدن نه هره گور ماحول تا چه خلقو من دون الله سمو قرکر ده حق قوایا چه من دون الله خلقو سو درول ده اللہ مقابله کی حق قوایا قالو ذلو آننا دیبو وی غیز من نرخشو سمت لف اشتغلو آننا بی انفسهم اغیو سفزان اختا دی من تروزگار دی اشتغلو آننا بی انفسهم آچه من کم فرعون جوڑ کرو آچه من کم چه کمدنو نمرود جوڑ کرو آچه من سوپر پاور جوڑ کرو او من ده حاجات و زیموار جوڑ کرو اگرن پزان اختر خورو کنو سکیلی جاره اشتغلو آننا بی انفسهم بلن نکن نادو من قبل شیا بلکه من نگر آبال الستان مخیص چیز من کو شرک نکو من کو صرف دنیای ضروریات پورا کل متوصلین ہو دک کرنگی غلطی اللہ کافران ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دار دی وجنا شیقینا تاسو مستی بکولا فزما کنا مناسب او دی وجنا تاسو بتکبر کو چی تاسو بوئی کنیونو مونیو دن نشی ورون دو زختا همیشه بوئی پدی که فبیسا مسول متکبرین نو بعد دی زیاد زن متبر گرنون کو فصبر صبر کوا انتظار کوا د هلاکت د دشمن هغه صبر او الته معنا کړو وا د خپل کامیابی انتظار کوا الته لنم شروع سره نږدې او دلته د هلاکت سره نږدې په انتظار کوا د هلاکت د دشمن یقینا لو د الله بالکل کار لري فایما نورینک یقینا نیابو خمتا ته یو نیم هغه سزا یارون دیلرا لکه بدر کې او خودلا فتصر به عینک استاستر کې به سړی شي او نه تو فنک یابا مړکم تعالرا نمات لی واپس کړی شي دی یقینا را لګلې مې او پیغمبران ستانه مخکي زنه دینا او چې بیان کړی مې تا ته چې ستاد ځوان سره مناسبت وو قام یا ته بیان کړ او زنه دینا او چې لم نفسو صالح چې مې بیان کړی تا ته وما كان للرسول او دی وی معجزه غواړي نو ولایت ایسو پیغمبر لرا چې راوړي معجزه مگر په اجازه د الله فایزا د امر الله بارکل چرشی فیصله د الله قضیا بالحق فیصله وکړي شي بالکل مناسب او حق او تباب شي یعنی تبایی به ښکار شي په دغه کوکه باطل پرس نوراشی چې عذاب دراتلو دی وګوري د دلایل نه عبرت واخلي ذکر زمیدارانی سارو تو گوری اللہ خواہ ذات تے چکر دولی تاسو رو ساروی تاج تاسو سوریو کے دینا او زنر دینا پرائی تاسو او تاسو رو پدی کفائی دیدی او تاسو لتبلغو علیہا تاسو رسی تاسو پدی بانی ضرورتونو تا آغا ضرورت تاج بسنو ساسو کنے او پدی بانی یعنی کل سڑن تفریحی سفر لدی کل جنگی سفر لدی کل تجارتی سفر لدی کل مذہبی سفر لدی کل خانگی سفر لدی حاجتن فی صدورکم او پا دیوانے او پا کشتابانے تو حملون سوری گئی تاسو مجھول پا ماند معلوم او خی اللہ تاسو تقبل نخی بلا نخی دی فا ای آیات اللہ دکم اکم انو خدا اللہ نو تاسو انکار کوئی او فلم یسیرو بیان پا دنیاوی مادیاتو نشی کامیابی دلی اگورا که فخر که پا کسرت پانده که چی منگ دیریو یا با فخر که پا طاقت بانده چی منگ سر طاقت تی زور ده یا با فخر که پا مال بانده چی منگ مالداریو یا با فخر که پا غلط مذہبی رسمونو بانده غلط مذہبی رسمونو بانده دا طول ده پا کار نرازی پا ده یو آیات کی اسباب دو غرور سلور دی او غرطول ختمی آیا نگر دی تاسو بزما کی نو بگو آئین گرزی دی پز ماکی نو بگوری چه سرنگی شو آخیر او نتیجه دا کسانو چه مخیر دی نو کانو اکتر من هم دی زیادو واشد قوتا او سخت طاقت کے واثارن فلر او دنخو نخانو پا ملک پز ماکی مالیم بیرو فمانانون نفایده اور نکل دی لراغی چه دی کول چه کم غلط رسمونا و غلط اقایدی واقعی ولهم پیدا ورنکلا دغه مادیاتو فلا مادیاتو پاو کس راول دیل را پیغمبرانو صاف دلیلونا بینات ولا راول چه انسانیت پا محفوظ شی دا اللہ تعلق پا محفوظ شی انسانیت پا یو بل ترانیزی شی اللہ سر بم تعلق دور شی دنیا بم دا امن شی دا سی واضح احکام ولا راول مفاری ہو دی خوشحال شو پا آغبانی چو دی سر دی علمنا چه دی قومونو سر کم خفل علمو یا چه کم دنو آغا هونارو مادیاتو تکنالوجی و پا آغبانی خوشحال شو فاری ہو بی ما انده و منال علم یا پا غلط واقعیدو چه کم مزخرفاتو غلط واقعیاتو پا آغبانی خوشحال شو خدا قانون دی چه در علم اسمانی در اسمانی علم مقابله که پا هر دور که یو علم چلی دلده چه اغا مادی وی حقیقت که مادیات وی که شکلی در دین اولی نوی خواهی که مقصود حب مال و حب جاوی ناغا مادی وی مادیاتی ناغا چلی دلده کلت کمدنو فلسفه و یونانی فلسفه و او یونانی منطقو سلمو قاضی مبارک می خری رنج در تحصیل منطق می بری چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان خاقی دو وجنا خلق و در صحیح عقیدینا او در صحیح قانون نبندیدل او کل انگریزی تعلیمی اغیل حیثیت ورکی و ایمان چه کمدنو خپل دنیا پا خپل جوڑول شو من لضرورت نیشته دبل چای لمتا دبل چای لمتا لکه دو سقراط شاگردوی و نحن قوم محذبون من تعلیمی هفتیو فلا نحتاجو الى علم قوم آخر من دبل چا علم تا محتاج نیم دبل چا تعلیم تا من محتاج نیم د موسی د سلیمان دا تعلیمات من تا کوئی من دی محتاج نیم من سر خپل علم اغشتان خپل نظریه لرو فلسفه لرو خپل جون پا خپل جوڑاولشو خپل نظام لرو معاشره لرو معیشت لرو بینکنگ نظام خپل لرو دارنگی چه کمدنو منگا عدالتی نظام خپل لرو بنتا د بل د پیغمبری علم ای ضرورت نشه فارهو بی ما اینده و میره علم مادیاتی اغیبانی اغیب اعتمادی پا اغیب خوشحالشی د پیغمبر اغیب پوری او خاندی وی ده اوی چه ده غلن لحظ کردی ده اوی چه زنا جرم ده او زنایی لیتی کمدن و سزا وردی سل جرم ده ده سیکس پاور ده نیسرل پاور دا یو قدرتی فطری طاقت ته کې استعمال شې چې څلو څلو سکم شو زنه جرم نکو او سزا اور نکړه سزا اور نکړه فسادونه راشي انسانیت ختم شي انسانیت ختم شي دا روسو د دې فلسفې دی د یورپ فلسفه د روسو دا او روسو وای چې ما منګه او اینستاین اموی چه ده کل نمان اسمانی علم پر خودل ده نمان معاشره که په انسان پسرانده شد منگ انسان اونو لید معاشره که زناور دی سپی دی خمزیران دی او شکلونه چه کمدنو بلده فارهو بی ما اینده و من علیم نا اغا مادیاتو ده سفلی علمونو بانده خوشحاله شی سفلی علمونو بانده ود تبا هواو فمثله كمثل الكلب فارهه بما عنده من العلم فارهه بما عنده دې خوشاله شو په هغه باندې چې و دې سره سلام نه حمادیات وذالک مبلغهم من العلم وهاقبهم او غیر کړل لیلرا هغه سوچ دې وګاب غنو فار کله چې عذاب زما ولیدو نبی اوی آمنا بالله وحده وی حق خوکنا ایمان آل منگ پا اللہ اکیو او انکار کو منگ ناغینا چه منگی صدار جوڑاول او سی اغا مادیات علم اغای صدار جوڑ کرو میں تیری لیزن آغی نے بائی کاتو کو فلم یکو ان پاوم ایمانون فائد اور نکڑا دی لر ایمان نو دی کلی چی پولی دازاب زما دکا دا ٹیم کی نقب لیگی گنا وما ایمان شخص حال یاسین لمقبول لفقد الامتثال قانون د الله راته ترشه د بندگان زما کی او برباد شو دا وکي کافران او هنالک خسر او هنالک برباد بشي یعنی بربادی به ښکار شي پدا وکي کافران یا برباد شو سورته ا میم سجدا یوشتم نمبر د نزول کی پس د سورته مؤمن مخکې د شورانا اوس پردی زاینا دعوت قیوضا توحید فی الدعا خوز پرد دو شبهاتوی پدش پگو سورتونو بقایو حوامیمو که رد دو شبهاتو ده شبهات پرد کئی شپگ شبهات شبهات پشپگو سورتونو که پا شبهات چی دی نیو قسم آغا دی چه رده دو پار دی چه حق بدنام کی خور نشی دعوه ظاهر نشی اول چه دعوه ظاهر نشی اول شبهات دادی دوین شبهات دادی چه حق بدنام شی درین قسم دی با اسپل دفاع که دی با اسپل دفاع که مقابل و خصم الا ناکام شی چه خپل دفاع که رش چه خپل دفاع شروع کی نو ده ناکام شی اول با پتا چر لازی خوبیا با خپل دفاع تشی سوره هم نیم سجده که سلور شبهات کی اداغی جوابونا ده دی شبهاتو حاصل داره چه ده مسئله خوره نشی او ظاهر نشی اول شبه پینزم آیات چه ده او داغی جواب تفصیلی که چه منگ استا پا خبرو پویی گونا تو مولای منگ امیانیو تفصیلی کهو بیا منگ استا پا خبرو پویی گونا دویم شبه پینزیشتم آیات کی که چه توائی دی مدد نیشی کولی عجزان نی نو منگ لچه خوبونو کی رازی او پا منگ کتو ناری کٹ اڑی یا منگ پا خوب نا پا دی خپل ستر گولی دلنے چراغل دے او منگ لے مدد کردنے مدد کردنے جوابی کی درے ما شبہ سلور سلو اختم کی کی تسنگا وائچ دا دا اللہ دا طرف دا تو مرا بے کتاب مرا بے دے پا خپلے جوڑیں داگی جواب کی سالورم شعبه 45 کې دا چې په یو ځل اول ناراضي په یو ځل اول ناراضي د سالورو شعباتو حاصل دا چې دا مسله د توحید دا ظاهر نشي او خور نشي د دې په مینس کې وا دلیلونه او طبيعي مزامین راړي امتیازاتو کې استقامت اجرونه دي او ورسره د کمندونو د فضل سلور او شبهات تان ویلو من الرحمن الرحیم نازل د لوی کتاب نام او خاص مې ربان ذات د طرفنا عام او خاص ذات اگر علی ګلی عام او خاص مطلب قران کې مې ربانه ای لوی شان والے کتاب فصلت آیاتو جدا جدا کړې شوې آیاتو نه ده بالکل واضح دی واضح کڑی شوی دی آیاتو نددو فصلت آیاتو قرآن عربی دلستلو کتاب فائدہ باتے پلستلو والے عربی واضح جبا کی دپار دا کوم چې پوئیگی یا لمون یعنی یونیبون چایی که نابتی باشیر و نزیر زیر ورکون که رون که مخوارو زیادو دینا اکثریت مخوارو فهم لا اسمون دی اورینا فهم لا اسمون دی سب زیکی خودو فهم لا یونیبون یعنی اورینا بده سرپ وگوی ناوری نور خوکار ندی فهم لا اسمون دی منینا دای چې کاندونه نه عبادت وکړيشته نه مانی وقالو الټا دای دا وی اولنۍ شوبه او داغي جواب مونږه صاحب خبره نه کویګو ته وای چې اجتونا صرف د یو ذات نه غواړی مازه مونږ کار نه کوي چې وای چې اولوهیت صرف اولوهیت تر اولوهیت تدرس شي اولوهیت صرف د یو الله دی لا اله نشتر دا تصرف تو مولای من امیانیو نمولاو دا امیر او را نکیگی تل عربای تکیو های مصرد مسلحیز ہوتا ہے منگا پدیشی نپویگو تاسو چه واین تحقیق دا خبر داری من پدی خبر سپویگو دا تحقیق سشلی ها من دا نپویگو پدی بانی قویا زمنگا استا منسی و دیوال لی زمنګ از زولیدا منګه ته کمنو کونا کفر سایر هانین یو عزیز بل عزیز تو ګوډه نه ماتي منګه تا ته ګوډه ما تولې دا مشو ما تولې ته نه یوې پارتې منګ د بلې پارتې یو منګ ته ویلې چې د خپلې پارتې نه علاوه ما د بلې پارتې ولا نه منی زمنګ او ستاپ منګ سیو دیوالې تنظیم جدار ستاسو ما تنظیم جدارې وایه زړه زمنګا په پردو کې ځاګنه شترا غواړي منګا غيتا او زمنګ کو غوونو کې کوڼواله وي او زمنګا سامان کې پردا لا زدو داینه تمولا تو بولامي تو یا خلاف الدين فتقوا عمل خپل امونګم کوم کیو قول ورته وایي جواب دا څو ګران خبره سن په نه پويږي تاسو ته لوګو کېدی چې کدی باندې تاسو په نه شوي تخریر ورته شروع کو خط تفصیل تر 24 ساعته پورې تا څنګه وای چې مونږ په نه پويګو یقینا زبني ادم تاسو غونتم څنګه ګوره خنوم د پیریانو جوبه خنوم با شرم مثلو کوم یو وای لیا وای کول شي ماته دا خبره خپا کار بي ده صفه پختو ده انما الهکم الا واحد یقینا اجد تر کوم کې تاسو اجد تر کوم کې کیو ده فاستقیموا الیه تاسو نیک شه دې مسلې ته کنه زی حق ادا کی او بخنو غواړی دا الله نه او تبای د شرک اون کو لرا صفا خبره ده چې څوک شرکی تبای الله جنا کسان لا تون زکات شنور کی پاکی د زړو او د اخرت نه انکار کی او کسان چې مان راوړو دا مسله اومن الله چې لا کوم لا واحد چا جتنا صرف الله پوره کی عمل کین نه خدای له اجر به انتها غیر ممنون بی انتها یا غیر و ممنون زباد با پی نکلیشی تا سم وای چه من پدی مسئله نکویگو او ری گزیده تا سم سم وامتو وارتا ہوا اینکم لتکفرونا آی تاسو خامخا انکار کوئی داغذاتنا یعنی شرک کوئی او انکار کوئی داغذاتنا چه صرف اغا پیدا کرد از مکا پا دو وقتونو کی پا دو رضو کی او کردوی تاسو اغلا را دا اغا پشانت نور دا در عبد مخلوقاتو او گرزول دا پده که رواسی ادران غرون دا بارینا برکتون او گرزولی دا پده که او انداز اکڑی دا پده که رزق داری پسالور و رزو که دا طول کارونو شو برابر دا پار دا مختاجو سمستوائی لستما دیر آدو کلو پتر عبد آسمان او داو لگه نوی وال دیتا او زمک تارازی تاوناو کرام پخپل طبیعت او یا پزور بانی اغه وته منګرات د ګړی تابیدار چې سره توای غکو بس نو برابر کول دل راو اسمانونو په دو وختونو کې په دوه ورځو کې او حکم یو کو په هاري اسمان کې مناسب امر ده دي مناسب امر ده دي هر اسمان کې جوړ ځان نه سشته ها دوه په تو لګیا چې په هر اسمان کې ځان ځان له سلوېلې کې سره پته نه تفسیر عزیزی دې ښکنه ضروری ده سورت ملک پانے تفسیر عزیز سبا سماواتے تو باقا پڑی یو بسری پڑی بل بسری تب ویسے برا خطر لے والا داسې خبرې لیکلي سړی په سم پوهېږي نه نو دغه خبره واوا فی کل سماء امرا او وحی کړی دا حکم یې کړی ایخی دی فارغ اسمان کې مناسب امر دده چاریو کې کم مناسب امر وراغی کېږي او خیسته کړم د اسمان نزدي بډي و باندې او ساتل مې دې لاره دا د اندازه د غالي پوهه بادشاه نبی علیہ السلام له جرګه رااله وی نه پوهېږو قسم نه چې تڅه وایه مونږ دې تس نسکو فرقت جمعنا شتت شملتنا حبت آلهتنا صفحت احلامنا مونږ دې کم مقل کړو زمونږ خدایان دې سکندر پر توک دې ولویستو او زمونږ ډله ختمه کړه زمونږ روب دې مکمل عربو نسکو ختم کړو ستا مقصد څه دی ته څه وایې نبی علیه السلام ته غوږ کېږي دا سورت د سره شروع کړو بیا وه چې دې ځله راغې فاین عرضو فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود خطبو اخلي ولا شي خذو وي بس بس نور موه قسم لي عشان انا بعمل رغوزي نور موه بس دومره دلې وزامونه پوهېدل فاین عرضو کدی مخړای او تو انذر تکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود یاروم تاسو را دی او شلق او تندر نه پشان تندر را دی او سمودیانو پاو کی چراولل دی چرالل دی ته پیغمبران مخ کی اور سر دینا الله تعبدو چې تاسو بندگی مکه به د الله نه اچا کالون دی وته لو شاع ربنا کی را دی رب زمنګال انزل ملائکتن خام خار علی گله به فرشتي سړی له پیغمبر کو یقینا من داغه مسلینا ته تاسو پر علی گله شوی انکار کو هر چه عادیانو زانه مو تبر وګړ پس ما کې نامناسب او وی ویل سوک ته سخ زمنګ نه پتا کړ من سره سو کول شي من سوپر پاور یو او لم يروا عین ګور دی چې دا طاقت ولا ورکړې چا وی ان الله الذي شقينا الله غزا چې پیدا کړی دی لرا اگر دې سخ دې نه پتا کړ کې وکانو بیا سنا غدون او دې چې ګندنو د آیتونو زماره انکار کوي فارسلنا علیم ریحان سرسرا فراو ملی که پدی بانی هوا تندا سخت یخا هوا انتراو لگلا فی ایام نای سات عجیب ذات تنو سورت احزاب کیم سیلے را گلے وان حل تم سیلے را دل تم سنا سیلے او عجیب ذات تنو حود بچ کئی عادیان تبا کئی از سبب سازیست من حیرانیم از سبب سوزیست من چوسو فستاییم فارسلنا علیم ریان سرسرا راو ملے گلپ دیبانی سلائے سخت یخا فی ایام نائے ساتن پاغرزو پر لپسی کے دویم پاغرزو سخت یخو کے درم پاغرزو دوڑ جنو کے اوچو رزو کے توڑی وی اوچی تلورم پاغرزو سپیرو کے خوپا حق ددائی کی پا حق دسکی ددائی کی سپیرے وی او پاغرزو دو مصیبت کی د مصیبت رسی سپیرین پین از دی قوم دا چو سکم دی تازار دی شرم پدی جوان لند که او خام خازار دا آخرت دیر شرم اون که ده او دی با مدد نکلشی آر جسمو دیان فاده نام ملار می خودلی و دیتا و دی خواخ کرلو دوال پا هدایت پانی او منی اونی ول دی لرا اغا تندر دا آزار شرم اون کی دی واجنا چه کولی او خلاص مکرلا کسان چی مانه راولیو او دې چې کمنو ځان بچ کول شرک نه یاره د آخرت وایو ما شورا دا الله او منی تاسو وای چې موږ نه پوهیږو دا خو اسانه مسله ده یاو ما یو شرو پاور چې جمع وکړی شي ادا الله دشمنان دا الله اله نار ورته هدی وي سار کړی شي یا وا تقسیم کړی شي حتا تر دې پورې اذا ما جا اوه چې کله دې چې کمنو راشي دې تا شاید آلیم ساموم آفسارم گوائی وکی پا دیبانی ساموم وگناه دیسترگی دی و سرمنی دی پاغبانی چی کولی اوائی پا دی پلو سرمنو تا اولی تاسو گوائی وکلا پا منگ بانی حدیث کی رازی دی بو تاوی دا خلق بری سرمنو تاوی سخ کلا کننا هن کننا نونازی تاسو غر کشی زخو تاسو بچکو ما نزک جگڑا کن دوام دې تاسو نو سوځي چې ما نه دي کړی ما نه دي کړی ما تر استاد غم نه استاد په ما گواہی کوي سرمن ته وای هغه وته وای مونږ څنګه مونږ باندې بر نه زور دي انت کن الله الذي انتقا گویا کلم الله غزا چې گویا کړل یار یو چیز هغه پیدا کړی تاسو باول دل هغه ته واپس کړی شي تاسو پما کوندم تستیرونا دا نه دنیا کې نه آخرت کې پما کوندم تستیرون او تاسو نه شی پټ دلې په دنیا کې من ان یشل علیکم سمو یعنی د ارته نن ځان په ټول څه د مخلوق نه خود خپل وخت د خپل سترګې د خپل سرمن نه ځان په ټول په دې آخرت کې اوس چې کمنو دې ګواهی نه پټ دلې نشي چه گوایو که بتاسو باندی پاگو نستاسو نسترگستاسو نسرمنستاسو خطاسو گمان کهو چه یقیناً اللہ لا یعلمو نپویگی پڑیر داگا چه تاسو کهوی دا گمان او غلط خیال ستاسو چه کڑو تاسو پر اخفل باندی اردا کم تبای کلی فاسباتو من الخاسرین نشوی تاسو رتانیانو نا نو کستبر کهوی نو اور دے زیادہ دے رکی دوستاسو وین یستاتی بو او کدی چه کمدنو رضا که اللہ لرا فما من الموتبین من دیده چه ملامت بی منظور کلشی یه رجی صحیح شوا مسئلہ خود آغا شوا چه توائی چه آجتونا تک تا لکا اللہ پورا که ازمکا عثمانا که پیدا کردی دی صحیح شوا خوی او خبر نیا سڑی چه پدی شتر گویو بی نکن پدی گنانگا سبا که سب دی آن غرق ممی خبو تلیو خورتا او جبا که خپیر پا کتا لاری اما وی چې یمړ نی په نیا کای شي نا تا پای کې مې کتل تک سپین بابا شنی ځمې اوس یې شنه رنگورې وتا شنه رنگورې او چې دې مې خلې دې غړي تا راځه دې غړي تا او د دې بوخت نه چې کومنه بوخره وې ستنه ابا په لای ګولا وو سو په دې سترګو مې دې چې مې یلو ځان په نیا کای شي وره ته وای چې نه راړې شي امون پا دی گنانگارو لیده ده قسم دیگه کسی دارو داوی شوی دیده سا دا چلو شو اپلا پیرا تا مساله اکرا ماوی سیده چه بس من نور کودی اولا سمی پای چه لڑم پا خدای یکینو که می خبرتان خرلا ریخی او دا پا خلی بانی تی کمدر زبون سدی را روان دی را روان دی چه سن میوی چه دا تی کمدر دی اولا سمی بابا دا دا دا په تیلا باندې ولسمه بابا په نوم ورکوم او دا د لوی ځوان په نوم چې بوخو مې خوډریده نو موږ خو په دې سترګو لیدلې نه څه چالو کو جواب وقیدنا لهم قرانا مخکې به دره خوب کړه ته د ځان نه به لیکو جنې جوړو او د خوب د موج نه به پاتې کولی او مازه به له ساکلو او احتلام به ور باندې وکړو او داس په ور باندې واره او بیا به سار چې کمنو ګډ ګډ ګرځېدی او داره اوس اکره اوس کمنو په وی خراغله په وی خراغله دارাজি او شیطان چې کمنو ته باقی نیتی بد بندا متصور می گردد تذکرۃ ربلار کی کله دا غلط عقیده بالکل متشکل شي دې ته می سرمه زموي دا چې کمنو ځان له ودا کله کله دا په تصرفات او توجهات په دې باندې قسم کول شي دا څه دومره هم خبره نه ده هم خبره نه ده نو دا روح المانی لیکلی دي چې دا قرانا من غوات الجن وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في سوره الذي استغاثه کله شیطان ورته په اک شکل جوړ شي دی وی دا زما کرامتو لوی بابا نه په دې سترګو سکو ولیدو هغه کینه وته شیطان ځان جوړ کړی شیطان و تا چکم دنو زان جو کلی و قیدنا لهم قرآن او مسلط کلی میدی پا دیبان یاران اگر شیطانانو سوره زخرب کی وی 36 نمبر آیات کی و من یاسو آن ذکر الرحمن نقید لهو شیطانا فهو لهو قاری قرآن مجید دیگا سوره مریم دری اتی آیم کی وی الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى تؤذهم اذى هذا مقرر کی اللہ رب العزت سورة الناس کی وی من الجنة والناس وقیدنا لهم قرآن هم قرآن کریمی دیل را یاران نو خیستکڑی دیتا آگا چھوڑان در دین دیا چھو رسور دینو کل دنیا کل اوسو او ثابت شو دیبان فیصلہ پاگڑا لکی چمک کی تیر شوی دینا دی پیریان دی انسان آرنا یقینا دیتا آنیان وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن اوز دی وی چیار علبا کامیابی گو چیز دی قرآن مجید دا در سونا بن گو او دا آواز دا قرآن چشی بن شی دا بلا بچه خوی و خبر نپریدی چیز منگا سنگ شکال کو دے سکے جواب تی دا زورن دا پینکار دا قرآن او آیا کسان چی کفر کرده لا تسمو لیاز القرآن ماوری دی قرآن مجید لرا او کنا بندولی نشی نو چی سٹیم بیانی گی نو پیس بک کوئی والغو فيه ناس تي درتا ناس تي بگي بروني بر ناس گمرو بر تکرو لگو دور شبوي دي سواني اصل ناس تي اجو منگو در خل لگا دا چلو کو ناس نو درت کي تو درت کي پس بو کي کافرانو وی لا تسمو لي از القران وانو سوره بدر خبر با چه سړي مسلماني طالب جاني لاغل قران لي او قرآن برا پروتی دلان دی پیس بک شروع کردی او لان دی بلده میسی جنی لگی شرمی گی نا شرم خوشخه کٹه نا چه ده پسی باواز کی که ده دی شرم لکای که دلی پا خدا یکی نو که روڑو نو جاری کولو تا جت را گلی ده آش لک عربا خودو خیمه دی داری او مدرسه خوبا بلکل جارو با صفا برده با افسوس بکار ده افسوس دی وجه نا سو زلو ایمنگا کلو ایشل دلی ترجمه اکنو کلو ایدول دلی او پو پویگی پتکینا پویگی پتکینا او خبره چه کمدنو او ری بایوان او کئی ببلا او ری بایو کئی ببلا پا خبره پویگی نا چیار دا دیلی جیاری اوزان اوشلو دا دسو مقصد ده ده نمقصد خپل پا خپل سارا زیاده ایرانی خبره پا خپل سوچی آره ایرانی خبری ولی طول اوریدلی نی طول اینی اوریدلی او بل بکی غردی زیرنا ہوگی چیر دو بکی کم مقصدی اگا ہوگی قرآن مجید سر ایتی کمدن و شوق نی خپل سور بکی گوری قرآن کو قرآن دنو لا تسماو اس پا بکیم زنو جیب کینی اچولی پتا با تم نی لگی دلی چلا دیست ہوئی پا خدای نی دیو کر ایتا پا خپل دنیا کی دی اس پا تم ن چکل کل سکول داسی کی ویسی چنو چولی خیر خوب کن نا دو برا تازو خاندل کن آگئی تبکی بیان پتا نا لگی زستی دلگان پکشتا بخوری برا خرق کلی لا تسمو لیاز القرآن ماوری چکم دن دی قرآن لرا ولغو فیه یو اعتراض کوئی بدبانی چکمی نعیبوهو عیبوهو دویم غارزوه بالخرافات مقابله بخرافاتو کی درم والقو فی شبهات شبهات وارد کی لعلکم تغلبون کده دی زور اور شی پده و زور اور شی خامخاو بسکم آکسانو تا چن کار کرده عذابا شدید عذاب سخت ورنج دیمنهم او خامخا ور بدل بورکم دیلر دبا دعا گو چی دی کول دادا سزا د دشمنانو د الله اور د ایل رب دې کې کور د امشته جازان بما كانوا بیاتنا اجدون بدل ور کړی شدا یې چې د ایتونو د الله نه انکار تعالی زما د ایتونو نه انکار کو او وای آکسان چې کوبر کړه د رب زمنګا هر نه لغاینې او خا مونتا هغه دو کسان اغلانا دولی ډران یو د پیریانو یو د انسانانو اولانا چه منگه غلط کریو پی پیریان د انسانانو نا نا جال هما چه کو منگ دیل را لانه دو خوزو منگ نا چه توپونا پیوو دا قلمه ولا رو باسو اس وقت دا سی غصری دنیا که پی اشارو چلی دل اوسوی اللہ وی خیدانگو پی توپونا پیوو نا جال هما تاقداق دامینا لیا کونا من الاسفلین چه شیده دلاندو دلاندو نا بشارت من ان کو تا یقینا کسان چی ویل ربنا الله خراب زمنګ لري الله تربيت کوونکی زمنګ الله دی دایمن او منل ثم استقامو بیا دې تکلک شو ټینګ شو تا استقامت در ربوبیت حق ادا کول چې دا الله در ربوبیت حق ادا کی هغه دې پادال فرایضو چې دا الله احکامات هغه سره ورسي بیا دا الفرایض دارنګي ثم استقامو داغي حق ادا کی چې بیا پریګدینا لا يروغ روغان صالح بیا ګیدار پن نه کوي پاغه مسالې تخلق ولاړي دا الله ر تربيت حق ادا کی بیا داغي دعوت وچلې داغي دعوت وچلې هاي کی تکالیف راضي هغه برداشت کی تکالیف راضي برداشت کی بیا و تټین شي را تتنزل علیهم الملائکه را کوزی جوا پدی باندې فرشته شما یاریږي تاسو مغم کوي او زیر واخلې جنت هغه تاسو سره لوس کول شو مونږه یاران تاسو ملګری تاسو په دې ځوان لاند کې او په آخرت کې هم او تاسو سره په دې کې هغه دي شخو خیه نفسونه تاسو او تاسو سره په دې کې هغه چغواړی مېلمانه بکړې شي با من غفور الرحیم لبخانه کونکی مهربان ترغیب الی تبلیغ چه کلدا سدا او دم رزیری اللہ اللہ در کئی و بیان کنا دا مسئلہ بیان کا دیوانی بدلگی او دی بندی و تی بیان کا او نشت خیستا بوینا کدا غچانا دا الاللہ شراب لی اللہ تا چه موضوع دا دعوت اللہ تدین اخکول بیان بلو نشت تدین اخکول موضوع بلو نشت چه اللہ ترا بلل کئی کمون سرابلی نوم چاته دی اللہ تا دی کودست سرابلیم چاته دی اللہ تا دی قرآن سرابلیم چاته دی کد زکاة دعوت ورکیم چاته دی اللہ تا دی خوچه دا مجموعی اسلام دعوت دی ورکن را شکتاو دی دی طول خودی خوریاز کلاد دو طولو نخدی و توحید مسئله دی بران کرا او دا خلقو چه کمدنو نظریا و فکر اگر دا اللہ دا پار برابر کو سبخت ور سڑے لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم نبي عليه السلام قال لي چې یو کس در باندې خدای سم کګنا نو نيستي به غوسه شي بدل لړل شي بدل لړل شي چې یو عقیده در باندې خدای سم کړه د یو تن د دین خپل خبره بل نشته خو موږ سره د دعوت اهمیت نه نشته دا غره یاد لري دا یاد لري موږ چې وزا کم د کشر کول موږ یو کنه زمنګ استادان چې کوم دي چې قرآن رحم الله تعالی شاګردان دی په دعوت سخت مېن دعوت د توحید دا به سخت چلو اوس چې موږ کوم یو زمنګ به غیرت بل نشي موږ دعوت نه چلو دا لار توحید دعوت موږ نه ورکو دعوت ګران کار دی دعوت د اوس په نینی چې چلني دعوت آسان کار نه وي خو موږ دعوت پری کوي منګ بس چې کمندنو په یو ځای کې کله کله درس وکا ایو سو کمزلو کدی ته موږ دعوت وایو دا دعوت خو نه دی دعوت اهم شیزو ته خپل شیوخ او تاریخ وګوره په تاسو ته لږی چا وی سکړي او څنګه دعوت چلاولو ته اک خپل میشن راټین کا او دعوت او چلاوا ضروری خبره ده ضروری خبره ده نور نور خبره پرېږه بس دا خپل استادانو میشن راټین کا او دعوت تو چلو د خلکو د عقیدو فکر وکا د خلکو د اعمالو فکر وکا د خلکو چې کومه د اخلاقو فکر وکا بیان کا په خیر خوای سره خلکو سره د دې میشن د دې محبت پیدا کا خلکو سره خیر خوای وکا د خلکو بیان وکا دا ګران کار دی منګه د ګران کار نه منګه د کومنو آسی په خپل دوپړه باندې په دې باندې خوشحالي چې غوبل دی خراب ګروپ دی او دارنګه چې کمنو جنډي او چغيو دا چې شومند دا پکې دی دا پکې دی دعوت لوی کار دی خصوصو ممن دعا الاله وامل الصالحا او عمل کینه چې په یو کلی کې هغه چې کمنو د توحید د مسلې ضرورت دی هغه کې دعوت څنګه چلاول پکاره موږ له چل نه راني چې اوځي کې کینا لو سپیکر راواله او بس غره را خندل شروع کوو بل شروع چا سره خلل چا سره کینا ستل داړو زمونږ په حساب کې نشته او بیا دا هغه ترغیب ورکول موږ پویږو نه په دعوت چې دعوت وایي ستا د دې لپاره خو مستقل مهنت ضرورت ړومبی فرصت کې څلور میاشتې چې دعوت په طریقه تړل شي دعوت ممن دعا الى الله اخلاق د داعی موږ نه پیژنو چې د داعی څه اخلاق ته مکه صورتونو کې د فصبر ته ګوره د فعفو ته ګوره د وصفح ته ګوره دا څه شی دی دا د داعی اخلاق نه دي د یقین ته ګوره د فیضا فرغ ته ګوره د فنسب ته ګوره د وفذكر اسم ربك ته ګوره د وتبتل الیه تبتیلا ته ګوره د دای اخلاق لامون پیژندل نه دي بیا پزان کې راوستل خو لاله خبره چې پزان کې راول دعوت لې پوسټ دا د نبی چې کمنو منصب دی د نبی منصب دی خو موږ دې تفکر نشته کاندل لې غوبل لې او بس غوبل جوړ کا بس ممن دعا الى الله وعمل صالحا بیا ورپسې او عمل کینیک یعنی چې دعوت ورکې نو په عمل ښکار کوي ومه وعمل صالحا دا چې نه چې عمل لري دوی وعمل صالحا عمل کینیک وقال هوای دې چې خینا زم تابعدار د الله زم د مسلمانانو نه د غاړه کې خودم کو نه ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی دی یو آیات کریمه کی د دای گفتار د دای کردار او د دای اقرار دا درې خبره ذکر کړي یو گفتار د دای ال الله دویم چې کوم دنو کردار د دای وامل صالحا او دویم اقرار د دای چې اننی منل جماعت د دای خو چې اننی منل مسلمین فلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ او نه ده برابر توحید او نه شرک ایا نه دی برابر توحید او شرک سنت او بدعت نیکی او بدی برابر نه دی اتباع بالتی یاسن دفقا پاغ طریقہ چا خستا دا دفو کا یعنی سوگ دا تکنزل کئی نو تو قرآن بیان کا تو توحید بیان کا خال شیف سے بوی مدذل حلالی ویرا زنان با پیوام که خدای ممل شی قران تیر شمشیر پلاز زماوی رازنان به پیوام که خدای می ملشی قران تیر شمشیر پلاز زماوی قران بیان کا چې کندل کئ ته دواګان یو کا اتفا بالتی یاسن مونږ ته دادل توف کاری اتفا بالتی یاسن مونږ وای چې کندل مقابله کې کلیپ کو نه کی کنه داخل وی دلش وی تلکا لوی دلش وی چا کندل کئ ته کندل کئ فائدہ سو شوستا تو موحد دسی شیشوی او تو چه کمدنو دعای دسی شیشوی تو متبع سنت دسی شیشوی تو ثابت که چه نبی علیہ السلام یو کنزل کرده چه تا کنزل کری او خود زان نارولی او تو کنزلی که لگی ای ادفا بلتی آسن او تو بطوی لگی کافر ده و کافر ده کافر ده و کافر ده در دعوت طریقه ده دست دعوت طریقه ده ایوہ الناس پا دعوت کی ہوئی یا قوم پا دعوت کی ہوئی یا ایوہ الذین آمنو پا دعوت کی ہوئی پا دعوت کی خوکی یا ایوہ الذین کپرو ندخلے چھے اعبدو ربکو تو خیتو چھے یا کافرانو یا مرتدو یا بیمانو دخدا عبادتو کی داو پیدا کم لگی داو دعوت طریقہ نو ادفا باللتی آسان اگر تا چھے کمدنو دروغ ہوئی اگر تا کافر ہوئی سمو آئی اگر چې کمنو ته مشرک وي سموه اگر ته کندل کې ته مکو ایت فا بالتی احسن تا سره دلیل لے تا سره قران لے تا سره اخلاق کی تا سره سنت د نبی علیہ السلام نے تا بیان کا ایت فا بالتی احسن فائز الذی ناصف کیاکس چې ستاو د هغه په منځ کې دشمنی دا هغه به وي دوست ګرم جوش دوست پرې د کمنو جوړ شي اگر دشمنان برای دوستان شی خدا گران کرده گران الله وی ناخ لیدی خوی لرا مگر آکستان چه صبر کئی زغم کئی صبر اگر چرده دیش وما ایلقا الا دواز نازیم او ناخ لیدی خوی لرا مگر دلوی قسمت خواهن قسمت والا داری چه پا دعوت کی صبر کی کنزل برداشت کی بدرد برداشت کی اللہ زوازی ناظرین اللہ وی انسان نے پا جذباتو کی برازی خفصت آئیز باللہ جذبات پریدہ وائن ما انزغنک من الشیطان نزغن کراشی تاتر شیطان نسو سوسا فصت آئیز باللہ پناہ غوڑا پا اللہ سرا چه توائیر نی بیانو اوز باللہ وی زور ورکا کتو ایرا شزو تم یو کنزل کوم یو کلیپ کوم اعوذ باللہ اوہ ملکینا انہو السمیع العلیم آغا اللہ دے اوریدن کے پویا ذات ستا طریقہ دا اللہ فامین آیاتی دلائل وی دلائل قاوزن ادن خدا اللہ نشپا ورز دی قانور اس بگمائی سجدہ مکوی نور اس بگمائی تا سجدہ ہو کہ اللہ آغا ذات تا چی پیدا کری دل را کتا صدرب داغ بندگی کوئی کدی زان متبر گنی نو آکستان چ پاکی بیانی اللہ را دشپی او در ازی او اغیی چه کم درن سٹڈی کی گی او زنی دنو خدا اللہ ندادا چه اقینن وینی بزمکا اخاشیتن او چکڑا سا او چکڑا سا فیضان دلنا علی علما ما پاوکی چرا ورم پدی او بو مدا او خوزی او بوگشی او پڑسی گی یقینن آغازا چه تازه که دیل را اغاز جونده کون که دمرو یقینن اغاز پاسبان قدرت والا یقینا کسان چاغی کگیا ان الذين يلحدون یقینا کسان ير ذکر کئی ها کسان چکگوال کئی کگئی آیاتن زمالرا یلحدون فی آیاتنا چیل ہاتھ کئی پاتن زما کی آیاتن ذ اللہ کی الہاد یو یمیلون عن الحق القران اوڑی القران دے گمنو اوڑی دویم يلحدون في آياتنا يعني عند تلاوة القرآن بالمكاوة تسبية بيا بكي پيس بكران شاقي كو غوالي كي پا وقت بيان دا قرآن كي دا قرآن دا بيان پا تيم كي بالمكاوة تسبية پا سلو پا تانو وان دي سلو وي تاني وي يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا دي جا کمان دا پتیگی زمانا نبتی کی زمانہ آپا من یلقا فی النار آغا سوکو چارتا اکلشی بور کے ندا بہتر دے یا آغا سوک چراشی بچ پرز قیامت کوئی کوئی چسو خوخ استاسو ہندو توبیخ دے یقینا پا عمل استاسو آغا اللہ پا عمل استاسو لدن کے دے یقینا کسان چنکارو کدو قرآن نا پاو کے چراغ دیتا و انہو دا انکارو لمناسب نو جواب محضوب تے خبر یجازون بے کفر ہم دیلو بندد کفر ورکنشی وائنو لکتاب نازیز او یقینا خامخا دا کتاب عزت والا ہے پتیز ہے امام ماتوریدی معنی لکلی را لکتاب عزیز دا دے کتاب عزیز کتاب نسی عزیز امام ماتوریدی تعویلات کی ذکر کردی گی عزیز چھے یعزو بیہی زلیلن چھے زلیل پا دی عزت من کی دا کتاب عزت من نے چھے چا دار آواغس اغی عزت من شی یا عزیزن محفوظ ندار آروان تفصیل لے بیا مفعول پا مانا باننے ندار محفوظ شوئے رہے لا یاتی الباطل نرازی دیتا باطل ندار مخیون در استنا نظر نبی علیہ السلام در طرف نا نظر جبریل نازل دل در طرف دا حکمت والا استعیل شوینا نویل کتا دا اگر آگا چویل شو پیغمبران دستان مخی تسلی دا یومانا ما قد قیل نمورات اعتراضونا چکم پتا کی گی دا پا مخینوم شویو دوین ما قد قیل نمورات اصول الدین چکم مسائل تا تبیانی گی دا چه کندنو مخینو انبیاؤ تو بیان شیو من قبل کاستان مخی این ربکا یقین نفستا خامخا دے خاوند بخنی او خامخا اغل خاوند عذاب سخت پلو جالناو یر سید ازا منگ بمانے لیوے منگ بمانے لیوے خو تو مربی او دا قرآن کریم پسکے دے پاربائی کی دے قرآن کریم ہمارا بھائی کے دے نو کدا بدل وے یعنی پا جمعی کراغلے وے نو بیا بچے کمدنو منگ مانا لے وے اوس خو معلومیږي دا چې ته ځان څه کوي. جواب لواندی جبیری نو پار طرف سکی تاوی گی که آجامائی که راغلوی بیا با آوی چه سگم گوڑا وی موگی جسوی پتا لگی بیا با آوی چه دال اصن خبر دا منگ تو بوئی گونا ما یو قا ولو جالنا قرآنا او کو گردو منگ دیل را دلستلو کتاب آجامائی جبا کی خام خواهی دی ولی نلی واضح آیتون دی آیا اجامی کتاب او عربی پیغمبر ورته وای حقیقت داري چې دا قران د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل هدایت او شفا ده دارودي او کسان چې یقین نه کوي ایمان راوړل په وګونو ده کې کوڼواله پهواله ماما او دا قران کریم په دی باندې بوج وی بوج اولای کرنا داونا دا خلک اواز کول چې دیتا من مکان بای دلری زاینا باید من قلوبهم د دې د ژوندونو نړۍ لري د دې د قران مجید دی لري ښکاری یاره چې مونږ به منلې وې مونږ به منلې وې خو کدا په یو ځل راغله وینو خبرم دا په یو ځل دا تاسو ته کوم دنو لګ لګ راځي معلومیږي چې ته جوړای موسی له په یو ځل ورکړو نو کله منلې ولا قرات نه موسی کتاب او یقینا ورکړه موسی تورات نه اختلاف کړ شو په دې کې دیل الله عذاب ول نه ورکی کناوا فیصله مخکی طرف درستانا مخامخه قضیا بینهم فیصله وکړ شو د ترمیانځ او یقینا دې خامخه په شک کې دینه به قرار ما نه مل سوال ان پر نفسي سوک چې عمل کینه یک نو فائدې خپل ځان دا چا چې بده کول نو باله بده دې او نه رستا بزلام للعبید کار وما ربکا بظلام للعبید او نظر افستا معمولی ظلم کونکے و بندگانو الی اردو المسا یرد قیامت بکلی شوی بدل را و بدل را آغی اللہ تاور کرد دولش علم دا قیامت یواز دا قیامت نا نراوزی دا میوون دا کسوڑ دا دینا او دا وگو دا دینا او نباری یو مادا او نیزی مگر پیلم دا اللہ کی دی او پاغرد شوازو کی اللہ دیتا این شرکائی یرد آخرت چی سوشو شرکان دما کالو حدیب ووی آزان ناکا من خبر کرده تو ما من نامن شهید نشتر زمان نا اسو گوائی کون کرده خبره یعنی من شرک نو کرده وظلانم او رک بشید دینا آغا چی دیرا بلل من قبلو مخیب دنیا کی وظنو او خیال وو کی دی چی نشتر دیلر اخلاسون یا زائد اخلاسی زورنا انسان تا انسان د خپل حالات او عبرت والا او قران ښکاره کوي چې دا مشرک چي دی خدا خود غرض دی لالچی دی د مینې او د محبت نه دی د مینې او د محبت نه دی لالچی دی او خود غرض دی لالچی دی او خود غرض دی ولا نذقنا لا يسمى الانسان نستړي انسان د غفلت او د خیر نه چې فائدہ غواړي نستړي کیږي نه پای ما څو شرو کور شي کېدل تکلیف فیاوسن قنوت دې وینا امیدا فیاوسن قنوت قنوت تریو تندیوالا فیاوس نا امیدا د زړو او قنوت چې ظاهر کې هغه نه ښکارش ظاهر کې هغه نه ښکار شي نو فیاوسن پسړه کې نا امید او قنوت تندې کې مغرون جراشي تریو تندې نیولې من غیر الله د غیر الله نه کوم نه دی نا امید د غیر الله نه دی نا امید فیاوسن قنوت په دې کې کوم نه نا امید او تریو تندې والا او کو سو کوم دتا مهرباني د خپل طرف نه پاز د تکلیف نه چې رسیدلې دتا خامخا وای دی هاذا لی دا خو زمای یعنی دې مستحق ما او ګمان نه کوم په قیامت دو درې دو اقوا پس کړو شو خپل راتا ان له دې دوله لوسنا یقینا مال به دا سره خامخا خسته بدلې یعنی دا د دنیا مال او دولت دا دلیل له محبت ګرځي او دلیل له مقبولیت ګرځي خامدا خبر وکما کسان چې کفر کړه په عمل دی وارن دی قرنم او خام خواه بس کن دیتا عذاب سخنا و ایزان امنا علی انسان او تکل احسانو کم پی انسان باندی آرادا مخواری ونا آب جانی بیهی او لرشی بیار تشیده پڑڑا خفل باندی یعنی دا اللہ دین دشمن شی او کورسی که دا تکلیف ندیوی خواهند دا واگانو پلنو پلنو دا اللہ نا اللہ نا بیالویلوی دا واگانی خواری فازو دعای ناریز خلو ارتو آیا ارائیتم خبر مکی کیلا قرآن مجید دا اللہ را طرف نا او بیا تیم تاسو انکار کوئی من اظلو الستم اظلن اظلن ناس ایتاسو بدا طول خلقنو گمراہنی نو من اظلو ممن وفی شقاق بائید نشته گمراه دا آغا چانا چاگوی پا گمراه لرکی سنو ریمایتنا فلا فاق انکارو لکوی ار طرف دلائلو جال خورده یقینا او بخینده تخبل نخی پا اطراف دا عالم که او پا نفسونو دده که حتی تبین لهم تردی چه بلکل خکارا بچ دیتا تبین آغا علم استراری چه دی بیرد کول نشی علم ضروری چه دی بیرد کول نشی دا بو تخکارشی انا اولاق چاگا اللہ دے بالکل حق دا دی بدنونو کم نخشتا دلائل انفسیا او دلائل افاقیا اولم یک پی بی ربک این دے کافی رب دی انا اولاق کل شہن شہید چل پارس بانی گوا خبردار یقینا دی فی مریت من لقائے ربیم پشکی دی فی شاید رب پلنا خبردار یقینا ناغا اللہ ری پارس بانی گیرہ ان کے سالور شبات داغی جوابونه اکلل سورت شورا مکی سورت تے دوش فیتم نے پس دو سورت حامیم سجده مخی دو زخرفنا مخی سالور شبات دفع کلل اوز دری نور شبات دفع کئی نور دری شبات دفع کئی مخی اوائل ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل دلت وي كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك سالور شبهات مسكيو سالور شبهات ودري شبهات نور دي مخيوي دعوه ظاهر نشي مساله ظاهر نشي اوس گندرو داوي چه مسالا آغا ده کمدنو بدنامش مسالا بدنامشی دا شبهات کی بعد اظهار دعوه دری شبهات کی او دا دیو تفصیلی جب جوابونا کئی بیا بیا یو شبها چه تب ده مسالا کی آوازی تده مسئلہ کی آوازی ددی جواب درم آیات کم کی او بدیار لسم کی ام کی دویم شبہ لسم آیات کی چه پخوانی کتابونا ستا خلاف تھی پخوانی کتابونو کی ستا خلاف عبارتو نملاوی تا تبوی چه ده مولیانو کتابونه دی او کتابونه ستا خلاف کی ده دی جواب کی پلسم آیات کی لسم آیات کی درم شبھا سوار لسم آیات کی یرم مولیان ستا خلاف کی ده دی جواب کی سوار لسم کی ان کی او دیار لسم کی ان کی دادری شبہی وی چدا خلق و تخکارہ کی چدا مولا دی کی آواز دی نوی مسئلہ کی ندا ممانے تو بدنام بشی دویم چی مولیان چی کتابونو کی استا خلاف عبارتو ندی یعنی تد کتابونو سے خلاف او درے مولیان ستا خلاف تھی مولیان چه کمدنو ستا خلاف تھی داد بدنامو لده پارو لده دریو وارو شبهو حاصل دار چې دوی سره د قران اهمیت نو د قران اهمیت نو نو ځکه دوی دا شبهه کولې اهمیت و سره د قران مجید نو قران خود ټول انبیاو اتفاقی خبره وا نو د هدایت سرداران به هدایت مشران به دی صورت کی ذکر کی صدار طول و انبیاء اتفاقی خبرو دی سرا دو قرآن مجید مقام نو نو پا دی صورت کی با دو قرآن مقام دیر بیانی گی دو قرآن مجید نجی سو خلاف تی نو اغا گمراہ دی دو شیطان پلار روان دی دو گمراہانو او د غاویانو تذکره بکیږي د باغیانو چې دا بغات دي قران پرې خود د قران قانون پرې خود دا بغات دي باغیان دي د باغیانو او د باغیانو د سردارانو د غټانو دا غي تذکيري او غي تبيار ذکر کوي او د هدايت والو او د هدايت والو د مشرانو د انبيي کرامو دا غي تذکره بسکي که یغی له ډیر زور ورکی چې دې سره اهمیت پیدا شنه دا شوبه بیا نکي دا شوبه بیا نکي یعنی دا خپل دې په کتابونو اهمیت وسره شته او د قران اهمیت وسره نشته د قران اهمیت وسره نشته د اخوا د خوانولا اهمیت وسره شته او د قران کریم اهمیت وسره نشته د قران په اهمیت ډیر زور ورکړي ډیر زور ورکړي دا درې شوبات دا وی تفصیلی جواب دایم امتیازاتونه لري او امرهم شورا بینهم حامیم عین سین قاف عین سین قاف حاین المولون عذاب یوم بدر سین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی انقلبون قاف قارعتم من السماء تخشى الناس یسوک دا میشن نمانی عذاب بوینی وقت پیراشی زر تر زر بی وگونه به اکلنگی گی پیو قارعه بانده این سین قاف یرمون بدا مسئله مانه لیوا خطب دی مسئله کی آوازی جواب دا کرانګي وحي کوي الله تعالی او کسانو ته پاکستان مخکي تفصيلي ديار لسم کې را روان دي دا کرانګي وحي کوي تعالی او کسانو ته پاکستان او الله زور اور او حکمت والا له ما في السماوات يادا مستقل كلام عظمت د باري تعالی دي او یاد ما يو ها بيان دي چا وحي کوم کي هغه دا کي صرف دا غدی آغا چپ اسمان نکی دیوز ماہ کیلی آغا اللہ علی اچھت ذات اولو عزت و علی عزت من تکاد سماوات و تفترنا نزدیدی اسمان نا عزمت دباری تالا نزدیدی اسمان نا چوچوی من فوقی نا دبارنا حدیث کے راجی دا جلالت دا اللہ دا وجنا من فوقی نا چزبار نوش لیجی پا اسمان کے دو گت امرضی خالی نشتا خو فرشتہ پکې ولاړه دا عبادت کی نو اسمان شینکیږي او دا ولا حق ته چې وچرینکیږي ځکه چې فرشتي پکې چې کوم نن ولاړې وي خالی ځای پکې نشته یا تفطرنا للشرك قباحت دوجي لقد جئتم شيئا ادى سورته مریم کې چوي او فرشتي پاکي بیانې سره ستای نظر آبی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ او بخنه واړیا چاله راځي بزمه کی نا څوک تزمکه کی هغه مخ کی ذکر شو سورته مؤمن کی یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا زګه دا بزمکه د اوسېدو حقدار دي نور حقدار دي بزمکه د اوسېدو خبردار یقینا الله لري بخنه کوونکی مهربان او هغه کسان چې جوړی زور نه ذکر کوي دا څه ذات سره شرک کول او بیا د نفیو د نقصان او د ګټې او د تاوان ذمہ دار نور جوړول او هغه دا اکسان چې جوړی د الله نه علاوه نور د نفیو د نقصان مالکان اولیاء تعبیر زکا کئی چه دا ولیت مینه و سره دا محبت پکی و سره اعتقادی و سره اولیاء زمواران دا نفیو دا نقصان اللہ رسات انکے پدائی بانی آنے تا پدائی بانی کار جوڑا انکے دلیل وحی دا دی مسئلے وحی شوی وحی دا کرنگی وحی کڑمی تا تا قرآن پا عربائی کی چه ویا رای تا مرکز دا کلو ام القرآن سل دا کلو او سو دی چاپی را دی ندی او یا رای درز جامینا درز را گوندی دلونا چنیشت شک باغی کی فریقون فی الجنہ و فریقون فی السائر ابراہیم ابن ادھم دا بی اجڑلی وی اجڑلی فریقون فی الجنہ و فریقون فی السائر یا وڈالا پا جنت کیا و بلڈالا پور کی ولو شاہ اللہ او کو خوکو دا اللہ پا زور ایمان خامرا کردولی بی دیل را ڈالی او پا زور ولیکن یدخل من یشاو خدا نکی اللہ سوک چھرا دیو کی میں روبان اخبالا کی او ظالمان نبوی دل رسوک دوست او نسوک مددگار امید تخذو من دونی اولیاء بیا زورنا آئے جوڑی دا اللہ نے علاوہ نور زیمواران دا نفع دا نقصان فاللہ هو الولی اللہ رب العزت اغد تکم دنو حق دار اللہ رب العزت زیموار دا نفع دا نقصان متصرف و کارساز الولی اختیار مند ویسا شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمائل ویدا سورت الولی دے نا اللہ رب العزت صفت دا ولی دا پک دیر ذکر شوئے دے آواغ اللہ جوندی کے امڑو لارات آواغ اللہ رب پارسی بار قدرت والا ومختلف دون فی من شہن یر منگ بمانے لے خستا خلاف عبارتوں نے ملاوی گی تورات کیوں انجیل کیوں پائی کی دیچ وزیر دا اللہ زیوں نے آزا والے ہو اغاجتونه پورا کول شي عيسو عليه السلام دا الله نه ازول دي اجتونه پورا کول شي پس خلاف عبارتونه ملاويږي دا نبي ته به تورات او انجيل وای او ساته وای يره ستا خلاف شامي کې عبارتونه ملاويږي ستا خلاف پلان کې فتاوه کې څه ملاويږي عبارت ملاويږي ستا خلاف چې کندنو بوجه تل اسرار کې عبارت سکی ملاويږي ستا خلاف کتاب لیکل شوی دی کتاب مولا لیکل سردار جی ستا خلاف چې کمندنو کتاب لیکل شوی دی جواب راځي پریدوی د مخلوق خبره دا ټول کتابونه په قران ته پیش کو قران منل او به منو کو قران نه منل بیا به نه منو حاکم څوک دی قران نه دا الله رب العزت کتاب حاکم الله حاکم کتاب حاکم راځي تورات او انجیل په قران ته پیش راځي استا فتاوی ستا کتابونه دا با قرآن تا پیش کو طول پا قرآن بانه دا کتابونه منسوخ کول غواړي دا قرآن پا کتابونه منسوخ که قرآن مجید چه کم دنو آغا حاکم ده پا کتابونه آغا چه تاسو اختلاف کوئی پا دیکی رسی سیزنا فا حکمو الاللہ فیصله اللہ تا دا رازی چه دا اللہ پا کتاب فیصله کو ذالکم اللہ دی داوام تاسو تا چ الله درم زما هغه باندې ځم سپارم هغه الله تور ګرځم زه دلیل اخلي دا خو کلم منی چې دار څه اختیار مند الله دی پیدا کوم کې د اسمان د زمکی ګرځولې تاسو لرا تاسو د نفسونو نه ازواج بیبیانې او د سارو کې جوړا ازواجن جوړې جوړې نارو ماده یا درو کوم فی ډېرې تاسو لرا په دې تدبیر دا نسل ډېرې لیسا کمیس لیشه الله وانت کی نشته ایسو نه دا اللہ دا ذات پشاند ذات شا او نه دا اللہ دا صفت پشاند صفت شا لیسا کمیس لیشه اون نشتر پشاند اللہ ایسو کو اے برطر از خیال و قیاس و گمان و هم وازر چه گفتان نشونی دیم و خوانده هم دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر ما هم چونا در وصف اول تمانده هم لیسه کمیس لیش آئی نیشتره جه کم دنو پشانده اللہ ایسو کو وو سمیع البصیر ده صفتونو نو انکار نکه وو سمیع البصیر آغا اللہ دیو لیدون که و لیدون که دو مقالی ده سماوات اغل دی کنجیانی ده اسمانو ده زمکی پر آغا که روزای را آغا چاگه چرا دیو کی او تنگیه یقیناً اگر پار سبحان پوی ذات شرع لکم من الدین مقرر کرده تاسو لرا دیده کمدنو ہوئی چه تو یو مستقل د درې مشوبې جواب یار مولیان تا خلاف کی اول یار ته आवाज خدای دې هم جواب هم دی او یار مولیان تا خلاف کی درې مشوبه او داګه جواب ټول پیغمبرانو دا مسله کړو څنګه چې کندن مولیان زما خلاف کی دا خو ټول انبیاء اتفاقی مسله شرارکم من الدین مقرر کړه استاد زفاره د ژوند نظام او طریقه آغا چه حکم کرو پاگی سرنو علیہ السلام تا والذی او آغا چه وی مکڑی اتا تا او آغا چه حکم کرو پاگی سر ابراہیم موسیٰ ایسا تا در طول و حاصل و خلاصا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی دا چه ادر وی تاسو دین لرا ان اقیم الدین دا چه ادر وی تاسو دین لرا زن اقامت دین صرف دیتا ہوئی چه دین خد احاکمیت او بادشاہی راولا دا هغه د وژنا هغه د خپل ځان عمل نه محروم وي نو افراد سازی بکې نه وي خپل افراد چې وي په هغه کې عمل نه وي دا الله رب العزت تعلق نه وي اقامت دین چې ده دا یو شوبه دا هغه دا اقامت دین د دین زکول دیمه شوبه دا خپل په عمل کول خپل په عمل کول دریم شوبه دا د دین دعوت ورکول دعوت ورکول بیانول ټول دین بیانول او څلورم شوبه دا غلبه دین دین چې کمندنو په سالمه زندګۍ کې غالب کول یعنی باندې دوه قسمه ژوند دی یو انفرادي دی او یو اجتماعي دی یو داسې دی چې سړی ځان له زندگی تیروي د بل چا حق او د بل چا نه تپوس پوښتنه او غوښتل وغیره دا پکې نشته صرف او صرف هغه چې کمندنو ځان له خپل ژوند تیروي نو خپل ژوند دا انفرادي زندگی ده دا هم د الله په حکمونو مطابق د نبی علیه السلام په طریقو تیرول او دویم دی اقامت د زمبه اجتماعي زندگی د شریک ژوند د شریک ژوند څنګه باندې تیری د شریک ژوند کې غني شوبي دي غني شوبي دي پاري کې محکمه د کمندونو د صحت تا پاري کې محکمه د تعلیم دا پاري کې محکمه د معاش دا معیشت او پای کې محکمه د معاشرت تا پای کې محکمه د عدالت تا او پای کې محکمه د سیاست کبرا دا شپږ غټي محکمې دي په دې ټولو محکمو کې د الله دین غالب کول د الله دین غالب کول چې د الله رب العزت دین په دې کې غالب شي دا اجتماعي زندگی ده اجتماعي زندگی ده دا د انبیای کرامو میشنو چې په دې انفرادي ځان له ژوند کې هم او د شریکې په ژوند کې هم زمونږه د ژوند کې دین غالب شي دین غالب شي نو مسلمانان د الله دین مني هغه ته د الله دین حقیقت وخای چې د الله رب العزت د دین حقیقت وته وخای چې په دې ټول شعبو کې مونږ د الله د دین پابند یو او الله رب العزت دین غالب کول غواړي دا الله رب العزت دین غالب کول غواړي نو یو دې تبلیغ دین او بل دې تکمیل دین نو اقامت دین دو قسمه ده یو دې اقامت دین بالقوه او دویم دې اقامت دین بالفعل اقامت دین بالقوه هغه د انبیاو د داعیانو ذمہواری ده بالقوه یعنی تبلیغ دین دا غی دعوت ورکول ور رسول په خیر خواه سره بیا بیا بیانول دا د اقامت دین بالقوه خلق په پویا کول دعوت ورکول یو ځل نه بیا بیا دا چې کم دنو د منصب د انبیاو منصب د انبیاو څوک نه مني او هغه و نه منله نو کده یو پیغمبر په قیامت پرز یو امتی نوی به پیغمبر کامیاب دی پیغمبر ناکام نده ناکام آغا سوک دی چه چانه دا منه لی نو که چاونه منلا او هغه په عملو نو کورستانه تپوس نشته ستانه تپوس نشته ستاد مواریده اقامت دین بالفعل بالقوه دا نتیجه په مرتب کول دا د الله کار دی تکمیل دین تنفیذ دین او هغه چې کم دنو اقامت دین بالفعل دا زموارد الله ده دا الله ده کوی منله او نافذ کړه ډیره ښه ده کوی نه منله ستانه تپوس نشته ستا چې کوم خپل زموارد تاغه سرته ورسو ان علیک الا البلاغ ستا رسول زموارد رسول لیکلی نه دي او ته چې کوم دنو غو بلکای ولی و یرا او دا چلی او خلق نمانی او ولی نمانی دا توحید دا قبرونو ختم نشو دا شرک دا قبرونو ختم نشو دا شرک پی لحکیمیتون ختمیگی خو بیانی خو که پا خیر خواه سرکنا پا کولی انداز سره تا بیان که ستا چه که مزیمواری دا تبلیغ دین تا اغا سر تورسو اغا سر تورسو بالفعل او تکمیل دین الله مرتب کو شکریہ ادا کر اللہ انا قیم الدین خوال پہ جزان پویا کول دی جزان خو پویا کنا چی دین دی پی جندل ندی دین تقاضاو پی جنا لکا دین زکول دی دین ستاو دین شعبی سدی پورا دین او پی جنا تو بیا دین پا خپل عمل کرا والا پا خپل کور کرا والا داستاز دی مواری دینا دا دی وکړل ورپسې دعوت دین شروع کړ دعوت دین دعوت پر کم ځنه شروع کای څنګه به ورکای دعوت پیژنې ته دا دعوت څو اصول دعوت او چلاوا او چاله وسنګ ورکای بادشاہ وسنګ ورکای دارنګ خکته خلکو له وسنګ ورکای عوامو له وسنګ ورکای د چا مناسب کم دعوت ته هغه وای ټولته دعوت دین بیار دعوت دین نرستو غلبی دین اقامت دین اغا چه کمدنو سر آولی داغی تقاضی سی دی سنگا بیکای دا طول دا کول پکار دی دا طول پا دین کی رازی لیتفقهو فی الدین داره لیتفقهو فی الدین ولینذرو قومم ازار جاوی لین دا طول تقاضی زکا ستاد علم دین مطلب داره چه تر دا طول زکا طالب العلمی تا دک زیمواری دا تزر فراغت پوری دا طول تقاضیز دکا چه عملی میدان تره او دانگل بیا گورا چه کم زی که زمان ضرورت تی زبا آغا کارو طالبه پا وقت صحیح زان پویا کار همیشه طالب رو منگلا دین نرزده کرد پس دین بانی زان خو پویا کرد آنا قیم الدین ولا تتفرقو فی او ڈل ڈل کی گئی ما پا دیکی چه دین تس نس کئی ولا تتفرقو فی کبران المشرقین گران لگیو مشرکانو باندی آغا چرا غوانی تاس دی دیتا چه تیرا بلیکم تا دعوتا دیر گران کارخ کاری اللہ راکی زان طرف تا سوک چیرا دیو کی اللہ یجتبی الیه اجتبا دیو کار دا پارا خوخول طویل کی گی سلیکشن چو اتوی سلیکشن د یو کار د پاره خوخول او بل چې کم دینو هغه استفاده هغه چوزینګ دی پسند کول لکه اوس فرض که ته قرآن وایي نو د قرآن زده کولو له الله خوښ کړی قرآن بیانی په تا الله خوښ کړی وج تباه کړم او چې ته دا کار کوي لیدیایې نو چې تا ته الله رب العزت نظر کئی کمائلی قبشانی ہی نو اللہ رب العزت دا عمل خوند ور کئی دا استفادہ دا استفادہ سمہ ورسن الكتاب اللذی نصطفینا من عبادنا نو اللہ دا یوکار دا پارا انتخاب کئی خوخی اللہ اجتبی لی من یشا اللہ را اخی رزان پا طرف آسک چی را دیو کی اولار خی الیه ویادی الیه اولار خی رزان پا طرف آغا چاہتا چاوکی نابتی یعنی داد اجتباع شرط تی چه تاکی با شوق وی چه زد دین خدمتو کم یارا مولیان سا خلاف تی جواب دا باغیان نی وما تفرقو او دې نه جدا شي او نه دې ډلې ډلې شي مګر پس دې نه چراغ دې تعلم اول ډلې ډلې شو د ځانو چتاول نه پاره باغې ام باینام دا وایي زه دا دې نه نه او کنه فیصله مخیر طرف درفستانه تر نه دې مقرره خامخا فیصله وکړې شوې دې تر میانځه او یقینا کسان څور کړې شوې د کتاب من باندې پس دې نه لفی شک من امور خامخا په شک دې نه بے قرارا یعنی پکلک شک کی فل ذالک فادو بے یو آیات کی لس جملی دی او دریو وارو شبہو جوابو نبی اول ترغیب دعوت تا دعوت ورکا فل ذالک فادو نظر دیو جی رابلد مسئلے تا مخلوقات چھ خلقو پک اختلافو کو او مسئلے توحید خرابی تلی دعوت لا توحید لا خضور ورکا واسقن کما امرتا او کلکشا لکه چه ده تا حکم کده شوه ده یعنی حق بیانوا او جزا فضا و فریاد مکوا ولا تطبی عوام دی نور سراوڑی ده قرآن خلاف او ده توحید خلاف نممانا ده طبیعتونو ده دی ولا تطبی عوام او آیا آمن تو بماندل اللہ من کتاب دی ویست کتابون استا خلاف تی آمن تو بماندل اللہ من کتاب ما ایمان را وړه پاچ نازل کړی الله سی کتاب قوم ارتلیا دل بینکم اما تو کوم کله شوی دې زو انصاف کوم ستاسو سرمیاندا دا توحید ما سلام بیانوم هغه انصاف داري الله ربنا و ربکم الله دې رب زمونږه اور استاسو لنا مالونا موږ دې زمونږه مالونا تاسو استاسو عملونا کته چې راځه بده مناظره کو دیک مناظره ته ساجت ته لا وجت بیننا و بینکم نشتری دلیل وایل زما استاد سرمیانزا دلیلونه مناظره نکوم زکا لأن البراهین قد ظهرت والحجاج قد قامت فلم يبقى إلا الجدال زکا دلائل قائم شو حجتنا کار شو اس پاتنه شو مگر جنگ لا حجت بیننا فشرک پویس دلیلی چه توی رازه مناظره کو لکه شرک پانی بس دلیل پیش کئی نشتر دلیل ویل زما استاد سرمیانزا الله بجمع کی من لرا او غت دیوار تل زورنا ها کسان چغی جگڑ کے اون خلی تالار توحید مبارک پاس دینا چ قبول تیا او کڑے شو دیلرا دیلرا اللہ لرا یعنی شکل استجابہ او شو تالار رب العزت خبر عمر ل شو خلق توحید پمن دینا پس مناظرہ کول دا چ کمنو توحید پٹول لخکار کول نہیں حجت واحدہ دا حضرتون دلیل ده دی چقیده لده پنیز درد دی بانه او پا دی کار دی او دی لده عذاب سر ترغیب لالقرآن تا سوائی شراشا کتابون استا خلاب تی اللہ اللذی رازا دا کتابون او پا قرآن تلو اللہ دی آغازات انزل الكتاب بالحق والمیزان چنازل کرده کتاب بالکل پا حق مسئلہ او را لگل ده طول طول دا دی وما ادری کا عمل تلی پا قرآن دارنگ عقیدہ تلی پا قرآن مولا تلی پا قرآن پا دیوے تلی فما ادری کاؤ سے چشکا ورکلی که دیشی اگر انکلابی ساتھ نزدیوی دی خوئی چه کلبی کلبی خرابشی چه دار توحید غلبہ براشی یستا جلوی اللذینا پتلغوار واری دی انکلابی وقت لرا کسان چی یقین نکی پا دی باندی آکسان چی مانی راولدی نو آگئی مشفقون امنا یری گردینا او پویگی چدا انقلابی وقت بالکل حق دے خبردار یقیننا کسان چا غی شک کی پدے وقت کی پدے قیامت کی خام خاری پا گمرائی لرکی اللہ دے لطیف ام بے بادی امی عربان پا پلو بندگانو روزی ورکی آگا چانر چیرہ دےو کی وچی اللہ بدنی روزی ورکی نولی دو روح روزی بنو ورکی آگا اللہ ری مضبوطو زور اور من کانو ری دو حرس دنیا من کان ریدو ارسل آخرہ ترغیب ورکی او یارا پدی دنیا بانی آخرتو گٹی پدی بانی صرف دنیا مگٹی آغا سوک چی را دکی دا فصل آخرت زیاد پکم در را پدی فصل کی آغا سوک چی غواری فصل دنیا صرف دنیا دنیا غواری ور پکم در را دینا آنو بوی در را پا آخرت کی سبرا خان زورنا آم لهم شرکا دی وی چی مولیان سا خلاب تی نو خواه دا مولیان دا اللہ سره صدار کل دا قانون جوڑاول دین جوڑاول عقیده جوڑاول دا چه کمدن دا مولیانو کار ده زورن اور کئی عاملوم شرکا شرعو لهم من الدین معلوم شوا تشریع قانون جوڑاول دا چه کمدنو صفت دا اللہ دے نو قانون با صرف تشریع با اللہ کئی جوڑاول دا اللہ کار دے انبیاء اغی بیانول کئی مجتہدین اغی وضاحت کئی اغی جوڑول نکئی شرع مقررول انسانیت دا پار نظام مقررول دا دا اللہ صفت تے نو دا صفت بل چالا ورکول کاغذ چې کمدنو یو بادشاہ لورکو او کاغذ چې کمدنو اکثریت لورکو او کاغذ یو مذهبی شخصیت لورکو چې دې وجه کمدنو زمونږ لپاره قانون مقرری دا شرک ته زګه قران دلته وي حمله او مشارکا آی سره دیلارا شریکان چې مقرر کړی دیلارا د ژوند نظام هغه چې اجازه پنه کړی الله او کنو خبره کلمۃ الفصل کنو خبره د فیصله مکه تیرا خامغه په سلام کړی شو دې تر میاندا یقینا ظالمان دیل دې عذاب دردونکې دیل دې عذاب دردونکې تر ظالمینا فی و ظالمان یریدون کی داغنه چی کړی وی او دا ویرا پریوتون کې بدای باندې او کسان چې مان راړو عمل کونه فی روضات الجنات هغه و په باغ شو د جنت کی زیل را په دې کې هغه شیخ وخیه دی په دې زړه د دی باندې او دا د فضل لوی دا د هغه چې زیر ورکی الله خوشحالی الله په دې سره بندگان خلا کسان چې مان راوړل او عمل کینه ورته وایا نو غواړم تاسو نه په دې سمزدوري الا الموده فی القربا یوم انا الا الموده فی القربا مگر مینا په دې ذکر کې الله تا زما دا شوق ته چې تاسو الله ته نږدې شئ زما دا اجرت ته وز زما دا شوق ته مگر مینا په دې ذکر کې الله تا چې الله ته نږدې شئ الا الموده فی القربا مگر مینا او نږدې کټ یو بلتا زما شوق ته چې انسانانو ته شي رانږدې شي الا الموده فی القربا مگر مینا په دې ذکر کې انسانیت تا چې دا یو بل ته نږدې شي او امنو امان راشي شرپسندی او دارنګ دستګردای دا ختم شي امنو امان چې کم دنو راشي درې الا الموده فی القربا مگر مینا رشتہ دارای کې زه دا غواړم چې زه تاسو یو رشتہ دار ما نو تاسو د رشتہ دارای لحاظ وکړئ دا خبره خو منه نه کنه دا خبره هم نه او مسله چې کم دنو هم نه الا الموده فی القربا مگر مینا رشتہ دارای کې یا قربا انسانیت رشتہ داری په انسان یما نو کم از کم د دې لحاظ خو کوي کنه الا الموده فی القربا او مې تر بسنا تر دې سوق چو کی نی کی زیات په کم در نه پدې کی حسنن خائف یعنی اجر یقینا الله دې بخره کوم کی قدردان زورن ذکر کوي آی وای دې چې جوړې په الله باندې درو فینس الا او کرا دو کی الله نو تاپ بن بکی زلستا یقت مالا قلبک ورپسی مستقل جملہ دا ویم اللہ الباطل قانون دا اللہ دے چه ختمی اللہ باطل لرا او ثابت یک پا پلو فیصلو نو کدا دروغ وی نو دا با زیادتی دنا دا بیا زیادتی دنا دروغ نزیادتی گی دا دروغ و مزی او دا دروغ و میدان دیر لندی یقینا آغا اللہ را پوی پرازی سنو باندی فهو اللذی راشی بس کی ترغیب او مکرل دیر اعتراضون او مکرل آرس او مکرل راشی توبه و باسی آقا خو آقا ذات تی چه قبلی توبه دخبرو بندگانو نام او مافکی گناو نام او پویی که پا عمل ساسو تاوست کوئی ویس عجیب اللذین او قبلی اللہ دا آقا کسانو چی مانی راوڑی دا عمل کردن ایک نولی دا کافر دوان قبلی گی چی ویس عجیب اللذین نیو کدا کافر دوا قبول شي هغه استدراج دی هغه نه کمل نه قبول شوی دا استدراج دی دا د کمنو استدراج دی دویم دا چې دا د کافر دوا نه ده قبول شوی دا د دو دوا او تقدیر برابر شو دا دوا نه ده قبول شوی دا قدرتی طور بدک فیصلہ اللہ دل کړو ظاهر کې د دوا د تقدیر سره شوا برابر شوا ظاهر کې ښکاری دا چې دی روایت قبول شو ان کافر نه قبليږي امن او عمل صالحات او زیات ورکه الله دې لره خپل فضل نه انعام ولوم ورکه دیدار الهي اذن شفاعت او کافران دې له عذاب صف ولو مست الله رزق له عباده يرن دا مؤمنان چې دي دا بیا دا چې خوار ولي دي او چې مال ولا الله نه ورکه بس په دې حیثیت الله پوي کنه ارته کې خلق ته نه وي ولو مست الله که پراخ کړو الله مال او دولت پر د خپل بندګانو نو خامخا دې سرکشي کې وځما کی مال خو سرکش سرکش له لا بغاو مال ملهی دی مال متغی دی مال سړی غاپل کوي او مال سړی سرکش کوي لا بغاو فلارد شیخ سعدی وی گربه مسکین اگر پر داشته کده دی پیشو چرته وزر وی تخم کنجش از جهان بر داشته نو دو چنچنو تخم به دنیا نو رو کرو او این دو شاخ گاو اگر خر داشته نو هیچ کس گرد خود نگذاشته که ده کر ده غوا ده کر ده خر سره وی نو زن سره به هیچ سپری خودلی نوی بس پا دیر تفصیل اللہ پویگی چال لگاو چال دیرا ده اللہ پا فیصله رضا شا لبغو بازو ملا باز یا لبغو لطوغو عن احکام اللہ تعالی دا الله د احکاماتو نه بغاوت کړو بیا خو نازل الله په اندازه هغه چې را دیو کی هغه الله په خپل بندګانو ده خبردار اولیدونکو هغه خو هغه ذات ته ينزل الغيث دلیل عقلی راو چې نازل باران فز دینا قنتو چې دینا امید شي او خوره الله خپل مهرباني هغه الله دې کار جوړونکو هغه الله دې کار سات سایل شوی او زنه زنه خدا الله را خلق السماواتی پیدا از آسمان و از مکره آج خوار کڑی بده که زنده سان هواغ اللہ را پراغون دولو دهی چکل ارادو کی قدرت والا هما صحابکم مصیبت آنده رسیگی تاست سو مصیبت هواغ رسیگی تاست سو مصیبت فبی ما کسبت ایدی کم ندانی ده وجه ده کلو ده لحسون استاسونا یعنی ده معصیت او ده مصیبت مضبوط ربط ده معصیت او ده مصیبت ربط تے ویافوان کثیر چه سنگ تشریح کے فرق رازی و تکوین کے وصر فرق رازی خوبیان دیر محرابان دے پا ار گنام ننیوی که پا ار گنائی نیولے نمانگ بخادر از نولی دلے ویافوان کثیر ما فکری اللہ دیر گناونا آنو ایتاسو آج زکون کی اللہ را ربط اختب از ماہ کی آنو ایتال ارتاسو را تالانا اللہ نیلا سوک دوستانو مددگار او زنه دنو خدا اللہ نا اغلان چونه دی جیازونا کشتای پا در یاب که کل آلام لکا غرونا این اچای اسکنی ریعا که رادو که اللہ نو بدر سیلائی فیض لن روا که دالا داری نو شیب دی والا علا داری پشاق پل بانده یقینا پا دی که لایاتین خامقای برتونه دا بارده هر یو سبرناک و قدردان یا با حلاکی اللہ دی لرا تبابی کی دی جیازونی رات وجد عمل دینا ویافوان کسیر اما که مافی که اللہ را دیر گناونو او کوئی بشی آئی کسان شیو جازی بن نفی آیتنا شاگئی جنگ و جدال کی جگڑ کی پایتون زمان کی مالو من مائیس نبو دیر را زائد اخلاسی فماو تیتوم تزدید من الدنیا پا دنیا میں مغرور رکھے گا آج در کلیشوی تا تسیز نفمتاو الحیات الدنیا دا سکر دی جوان لند فما عند الله اواش الله سره دین غره او پایدار پر دا کسانو چې ایمان راړي والا رب می توکلون افر خپل باندې ځان سپاري دا الله نه متونه دا وسو کا سلی نو صفات د نیکانو ذکر کړي اوا کسان چې ځان بچ کړي کوایر لسمې د غټو ګناونو نه او د پلیتونه فایزا ما غضب او چې کله غصه شي نو دی معافي کړي یعنی په جذباتو باندې کنټرولي جذباتو د وجه نه الله خلاف نه کړي او کسان چې قبولتیا کې درف په قبولتیا کړی دا رف فلرا دا الله وونه منلې او درې مزلرا عملی تشمانل نه عملوم کوي او امرم شورا بینهم او کار د دې په مشوره وی تر خپل میاندا چې په کم کې نس نی ویراغله یاد منسوس د پاره د خورولو د پاره مشوره کوي نو طریقه کار د پاره مشوره وکي چې په کوم سیس کې نس نه وی راغله دا نه چې منسوس کې مشورې کوي وامن ما رزقنا من فقون او دا وینا څور کړې مې دلونه لګایې او کسان دا صحابه مول باغيو چې کلا ورسیږي ته ظلم یعنی څوک په ظلم کوي نو هم یان تاسو روندې بدلا اخلي دوی چې کمنو بدلا اخلي یو دا رخصت ته عزیمت نه لري بدلا اغستل رخصت ته عزیمت نه لري دویم دا په دینی مسائلو کې یادوي چې کوم ځای کې دینی بغاوت وشي خدای خامخا بدل اخلي اس نه چې بی دینی خور شي لکه ابوبکر صبرناک وو خو چې صحابه ته بد وویل شو نو یې امسوس بدر الله اتقول لأصحاب محمد اخلاط الناس امسوس بدر الله اتقول لأصحاب محمد اخلاط الناس ولمن انتصر وجزاء سيئه سيئه مثلها او بدله بدله داغ امراه جاته بنکه فمن افان شاش ما فی اکلا یادا عظیمت تے او یا فمن افان شاش ما فی اکلا واسلا او جوڑا اکلا فاجرو علاللہ مزدوری پا اللہ دا یقینا لا رب الظالمین اللہ مین نکی ظالمان سرا ولمن انتصر باد ظلمی شاش بدلو آغستا پس زیادتی ردنا پس مظلومیت ردنا زیادتی پیوشو بدلو آغستا بدای باندې سم ملامت نشته یقینا ملامت په پاکستان دا یظلمون الناس چې زیاته کې په خلکو باندې پایبونه فلرد بغیر لاق او ظلم کې په ځما کې نامناسب خلای کړه مذاب ورلی دیل عذاب درون کې شاید صبر کو مافي وکړه ان ذالک لمن عزم الامور یقینا دار به همت والو کارونو نا من الامور المعظومه ومن يذلل زورنا ذکر کے زجر سر دیار الاخرتنا او سوک چی گمراہ کی اللہ نشت در آرام ولیم بن بعدی سوک کارساز او سوک کار جوڑو ان کے اختیار من بعدی پس دو گمراہ کول دا اللہ نا یا من بعدی ہی علاوہ دا اللہ نا وطر الظالمین اوینی بظالمان پاو کچی اوینی عذاب یقولونا ہوئی با حل علام رد من سبیل اشته ده واپس ایت سلار اوینی با دیگارا چه پیشکاوله بشیده پا دی اور بانده او پا دی عذاب خاشین من الظل کتا کتا کتون کی دی زلت دواجنا یعنی زورونا من طرف خفی گوری بچه کمدنو پا نظر کٹ بانده شرمی دل نظر کٹی من طرف خفی وقال اللذین آو بویا کسان شیمان راوڑده ان الخاسرین اللذین یقینا تاوانیان آکستانی تی برباد کرو خل زانونا او خل متعلقین یار دوست بچی رز قیامت خبردار یقینا ظالمان پازاب دائم کری پازاب همیش کے وما کان لهم او نبوی دی لرا سوک مددگار سوک کارساز او سوک مشکل کشا یعن سرونو من دون اللہ چه مددو کری دا اللہ نیلاو چه مدد کوکی دادی دا اللہ نیلاو او سو کوم چې گمراهی کې الله په مالو من سبیل نن مو ایدل راستو لار ایس لار ول نشته نو ترغی براشي ایستدی وره ربکم قبول تیا او کی تاسو بار د خپل رب ایستدی وره ربکم دا الله ومني دا غلط کتابونه ومني او دا غلط لیډرانو مليانو ومني ایستدی وره ربکم قبول تیا او کی خپل رب لرا من قبل یات یوم مخیر رات لو دا غور دینا چنیسته واپسی دیل رامن اللہی نا اللہ نا مالکم مل جائن نبو اتاسل را زید پنا پدا قورت او نبو اتاسل رامن نکیر انکار کول سق اسم انکار کول چننا منگا نزو و منگزو زخت نزو فائن آرزو تسلید آئیتا کدی مخوارو فمار صلی اللہ علیہ حفیظا فنا میرا لگلے تو قدی بانے سوکی دار نیسته بتا مگر صرف رسول لی وائن آئید آدقن الانسان او یقینا من پاغو کی چوسک او زد پاغو کیوسکو من انسان تا دفل طرف نمیرو بانی فرحا بیانو دے خوشحالش بدے بانی یعنی مت چی شکر پزائی بانی مستی شروع کی فرحا بی حدا مطلب در شکر پزائی مستی شروع کی وائن تو سیبم سیعہ او کورا چی گریز تکلی پیمان قدمت ایدیم دو جد آگرہ چی لگلی دلا سنو دی یقینا دا انسان کفور نا شکر له مټکور نا شکر له الله رب العزت په رحمت او مصیبت دواړو کې الله طرف ته اړ توجه نه کوي نه په رات کې او نه په مصیبت کې دواړو کې الله طرف ته توجه نه کوي دلیل عقلی صرف د الله رب بادشاہ د اسمانو د زمکی یا خلق ما یشاء پیدا کیا هغه چې را دی کی یا بولی من یشاء ورکه یا هغه چې را دی کی جنہ کای د مقدمم کړی یو د عربو بلکې د عام خلقو بدی شي بدی شي جنہ کای یا بولی من یشاء ناسا او نبی صلی الله و سلام فرمایلی ان من یمن المرأة تذکیر حامل النساء د زنانا د برکت په نوخه کې یو نه خدام ده چې اول جنه وشي او نبی عليه السلام فرمایي چې د چا چې کمندنو جناکای وي او تربیته ولوکو په نهه طریقه دا بدل لپاره ستره من ناری دا بده دوزخ نه وفي بچي ډیر روایتونه دي د لونو په فضیلت باندې خو عام طور چې کمندنو د خلکو ډیر بدی شي توبه خدای توبه او بیا د الله په فیصلو اعتراضم کی ډیره غلطه خبره ده یا ابو لمن یشاء وناسا ورکیه اچاله چیرا دیو کی جنہ کای او ورکیه اچاله چیرا دیو کی دا الله فیصله به تر ده بس و یا ابو لمن یشاء ذکور ورکیه اچاله چیرا دیو کی الکان او یزوجم ذکران و ویناسا یا جوړه جوړه ورکیه الکان او جنہ کای برابر ورکی پا ایک تیر دو شکار ایک تیر تین شکار ایک تین چار شکار ایک تین چھ شکار ملاوی او شیخ سے ویلیو شیخ سے پنج پیر مدد ذل العالی فرمائی چھ مہاجم البلدان کی واقعی کلی دا چھ دے یو سڑی پا یو ذل سلویخ بچی شیو ایک تیر چالیس شکار او سلویخ وارا لکان سلویخ وارا لکان بیا سلوی خوار اللہ لوی کرو پاتی شیو سلوی خوار اللہ لوی کرو او یغوالا پا سلوی خوارو لا پا یو رز واده کرو بیا پا یو رز او یو کلی والا جوڑ کرو مستقل چه دا زمان دا باشو کلی مستقل یو کلی دا غی ورکر دا اللہ دا و یو زوی جو هم نا پانچه دست دا خدور مسلا ندا نا اس رازی کیسونه دی دو تین خورو کیس نه دی دوی مدادا چه لکانو جنکه گرد ورد ورکی اومی لکانی اومی جنکه او یزاوی جون شکرانو وی ناسا وی جلو من یشا و قیما او گردی آغا چارا چه را دیو کی بی اولادا شندی کی اللہ و لورنی کی چه دام صبرو کی اللہ رب العزت پی اجر ورکی حدیث که ده دیم راغلی دی خوچه ده شا اولاد نوی او ده اللہ نه غواری الله دی ولا ورکی الله رب العزت ورکون کړي کله چا ناری نه پکاري الله دی ول ناری نه ورکی چا زنا نه پکاري الله دی ول زنا نه اولاد ورکی پای جالو مې شا وقیما چا جنکه نه وی الله دی ول جنکه دی شو باندې قرالو پای جالو مې شا وقیما ان ولیم قدیر جنکه هم در تناسی کله کوم جن کو لکان نی خدای له کله کله لکان ورکی ان ولیم قدیر اغه الله په قدرت والا ما کان لبشرن الله رب العزت عظمت د باری تعالی فما کان لبشرن او نه مناسب سی او باندې را چې خبر یو کې الله سره الا وحیان مگر پزړه کې اچول چې الله ولا زړه کې واچي امن ورای حجاب یا کو پر دینا او یرسل رسولا یا رولی جی اللہ پیغمبر فیوہی بی اذنیه نووی کہ اللہ رب العزت پخپل اجازت بانے آغا چیرا دیو کی یقین آغا اللہ اچت ذاتے او حکمت والا ندک طریقو باننی کذالکا او حینا علیکا ترغیب للقرآن نور خبر پریدی نور کتابونا آنور اقوال اغا پریدی قرآن نراشی دک کرنگی وحی کرنو اتاتا روحا من امرنا روح د خپل امرنا د عالم امرنا راغلې ما كنت تدري مال کتاب نه پوي دي ته چې څه دې د ژوند تیرولو قانون او څه دې کومه نظریه د وحدت ولل ایمان په دې طریقه نه پوي دي چې خلق وا یو کوم څنګه او بیا به چلاوم څنګه یو کول د پاره فلسفه په کار و چې یو فلسفوي او پاغي ټول جوړونه یو شي دا ټول جوړونه و یو وګرځي بیا دې د پاره یو قانون په کار و چې په قانون ژوندۍ تیری نو د دې اتفاق به خرابيږي نه نو یو با جوړول دې اتفاق په کار و او بل بقا دې اتفاق په کار و دا دواړه تعال نه درکل ایمان هغه فلسفه ده او هغه نظریه ده چې پاغي باندې خلق کیږي یو کیږي وحدت پیراږي بیا دک مؤمنان به چلول غواړي چې دوی ټول چې کمندنو په دې طریقو چلیږي چې الله سره تعلق برابري او خپل کوم تعلق شي برابر نو ال کتاب هغه قانون دا تاسو پته نو ولیکن جاننا نورا حکم دې قران لرنا د دوالو دا فلسفه د وحدت دام قران پیش کړه او قانون د بقا د وحدت هم قران سکو پیش کو نور دار نه دی بی من نشاو توفیق ورکوم په دې هغه چا چې راځو که خپل بندګانو نه او یقینا ته خامخایدات کې په طرف د لارې سمې لار د الله غزاد له ما په سماوات چې صرف دا غری هغه چې په اسمان نو کړي اج بزما کړي الا خبردار الى الله تسير الامور الله طرف ته ګرځي ټول کارونه واخر دعوانا الحمد لله الله تعالی دې ټول به